ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาเรื่องโพธิปักขียธรรม37ตอนที่6โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2536เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่16ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อ่ะทีนี้มาต่อเมื่อวานนี้อาตมามาจับตรงที่อินทรีย์5พละ5นะเราปฏิบัติ4แต่ก่อนโน้นอาตมาใช้ภาษาเป็นภาษาตัวย่อนะสสะอิอิพพมะนะโพธิปักขียธรรมอาตมาให้คาถาว่าคาถาเลิศยอดคาถายอดหัวใจศาสนาหัวใจการปฏิบัติคือสัสสะอิอิพพมะสัสสะสะแรกก็สติปัฏฐาน4สะที่2ก็สัมมปัฏฐาน4อิที่1ก็อิทธิบาท4อิที่2ก็คืออินทรีย์5พระที่1ก็คือพละ5พระที่2ก็คือโพชฌงค์7มะสุดท้ายก็คือมรรค8นะสสะอิอิพพมะนะแต่ก่อนนี้ให้ท่องคาถานี้นะช่วยจำในคาถานั้นนะหลายคนก็คงจะอาจจะลืมก็ได้นะแต่หลายคนก็คงจะใช้จะจำได้อยู่คราวนี้ก็มีคนเอามาพูดถึงอยู่สมณะคือมเทศก็บอกสัสสะอิอิพพมะอยู่ตอนนี้เราก็มีเครื่องหมายที่จะจำได้ง่ายขึ้นก็อีกเป็นสัญญาณตัวเลข4578สัสสะอิอิพพมะหรือ4578เนี่ย4นั้นจะต้องเป็นสมังคีเป็นตัวจักและจักแก้วนะดูที่ตรงที่บอกว่าโพชฌงค์เจ็ดเทียบกับนะเทียบกับแก้วทั้งห้าทั้งเจ็ดนี่นะจักแก้วขยายความไปแล้วอาตมาขยายความไปตั้งหมดแล้วว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบมีทั้งช้างมีทั้งม้าจึงก็เกิดเป็นจักกลเป็นแรงกลเป็นจักแก้วเป็นจักที่มีฤทธเป็นจักรที่มีแรงนะมีแต่เฟืองเฉยๆไม่ได้มีแต่คำว่าจักรแล้วก็ไปเข้าใจว่าจักรตื้อๆโดยมีแต่สติหรือมีแต่สติปัฏฐาน4ตัวเดียวไม่ได้สติปัฏฐาน4จะต้องมีขาต้องมีวาเลนซีนะต้องมีขาของสัมมปัฏฐาน4ต้องมีขาของอิทธิบาท4เข้าไปร่วมปฏิสังเคราะห์ปฏิสัมพันธ์เป็นปฏิสัมพันธ์และก็ทำงานเป็นปฏิสังเคราะห์ขาดไม่ได้4นี้ต้องรวมเป็นหมวดเดียวเป็นหมู่เดียวนะ4ลักษณะ4ทั้งสติปัฏฐานทั้งสมปัฏฐานทั้งอิทธิบาทนี่ต้องรวมจะต้องเดินบทสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ทำงานเป็นปฏิสังเคราะห์เกิดตัวจักเกิดแรงกลของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงนะแล้วจึงจะสั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5สั่งสมเป็นอินทรีย์5พละ5สั่งสมลงจริงๆจริงๆเลยค่อยๆเกิดเป็น5เป็น5เป็น5ขึ้นมาเรื่อยๆนะอินทรีย์5พละ5เนี่ยสั่งสมลงเป็นตัวสมาธิอยู่ในอินทรีย์5พละ5นะถ้าเราดูที่โพชฌงค์7นะโพชฌงค์7 1 2 3ก็เป็นตัวจักรนะสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เป็นตัวจักรพอปฏิบัติแล้วก็สั่งสมลงไปเรื่อยๆได้ผลได้มรรคได้ผลได้มรรคได้ผลเป็นปิติกับปัสสัทธิ สังสมลงไปเรื่อยๆสังสมลงไปเรื่อยๆสังสมไปเรื่อยๆเป็นปิติเป็นปัสสัทธิปิติปัสสัทธิก็เกิดอินทรีย์ขึ้นอินทรีย์ของผลได้นี่แหละอินทรีย์ของผลได้นี่แหละเกิดสังสมขึ้นสังสมขึ้นสังสมขึ้นสังสมขึ้นรวมยอดเป็นผลเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิเราจะร่ำรวยเป็นคหบดีแก้วนี่เป็นเศรษฐีทางธรรมเศรษฐีทางธรรมคือมีอินทรีย์มีพละที่แท้เป็นทรัพย์มีอินทรีย์มีพละที่แท้เป็นทรัพย์สั่งสมลงสั่งสมลงยิ่งแข็งแรงยิ่งตั้งมั่นยิ่งเป็นฐานะอันมั่นคงเป็นฐานอันมั่นคงสั่งสมมาเป็นฐานอันมั่นคงจริงๆสั่งสมลงแล้วในฐานอันมั่นคงในจำนวนทรัพย์ทั้งหมดนั่นแหละยิ่งเจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกลงไปเป็นยอดยอดยอดยอดยอดแล้วเราก็จะได้อุเบกขาสัมโพชฌงค์อาตมาเรียกว่าเป็นฐานนิพพานหรือเป็นสภาพอาศัยของนิพพานอุเบกขาอุเบกขาเจตสิกรู้ว่าจิตของเราอทุกขมสุขแล้วอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์แล้วอุเบกขาแล้วอาการอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นแหละเป็นอาการของนิพพานอารมณ์ของนิพพานอาศัยนิพพานจะแปลนิพพานว่าเย็นก็อาศัยความเย็นของอุเบกขานี่แหละเย็นสุขเย็นไม่ใช่สุขเสพสมไม่ใช่สุขสมกับกิเลสกิเลสอยากได้อะไรก็สมใจกิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสไม่มีไม่ใช่กิเลสจิตเย็นจิตว่างจากกิเลสมาบำเรอตนแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตว่างชนิดว่างเด้อๆว่างชนิดเหมือนกล่องเปล่าว่างชนิดที่บอกว่าจิตว่างคือจิตไม่มีอะไรเลยจิตก็มีจิตไม่ใช่จิตไม่มีอะไรเลยแต่จิตก็มีจิตและมีจิตที่วิเศษจิตแท้จิตบริสุทธิ์จิตประพัดสอนจิตที่มีประสิทธิจิตวิอันวิจิตจิตที่มีความสามารถจิตที่มีความเต็มของทรัพย์จะเป็นอริยทรัพย์ทั้งหมดที่เราเคยเรียนมาแล้วศรัทธาศีลจาคะปัญญาหรือให้รวมเป็น7เลยศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจจะหรือพหุสูตรจาคะปัญญาเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์แท้ก็ได้มีคุณภาพของสิ่งเหล่านี้เต็มมีคุณภาพของสิ่งเหล่านี้เต็มไม่ใช่ว่าจิตว่างคือจิตไม่มีอะไรเลยอะไรอะไรก็ไม่มีจิตก็ไม่มีดับปีไม่เหลือปฏิไม่เหลือบทบาทของจิตไม่เหลือประสิทธิภาพของจิตไม่เหลือคุณลักษณะของจิตไม่เหลือพฤติกรรมของจิตอะไรไม่ใช่จิตมีพฤติกรรมมันแคล่วคล่องว่องไวก็จำเป็นที่จะต้องขยายความของคำว่าอุเบกขาก่อนหนึ่งวันนี้ตั้งใจว่าจะไปขยายที่พุทธาแต่ก็ขยายประกอบขึ้นไปอีกบ้างเราอธิบายไปฟังไปเข้าใจไปซ้ำซากไม่เป็นไรหรอกคุณองค์คุณของอุเบกขานั้นคือปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราองค์ห้าองค์คุณของอุเบกขาอยู่ในธาตุวิภังสูตรอาตมาไปเจอพอดีเขาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลโดยไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจสภาวะไม่เข้าใจถึงคุณลักษณะสำคัญมันก็เลยปนๆอยู่ในตัวหนังสือนั่นนะอาตมาไปคนพอไปสะดุดที่ในถ้าไม่มีสภาวะจริงไม่มีความรู้จริงนะอ่านพระไตรปิฎกเจอในธาตุพิภังในว่าไอ้แค่มุทุประพัสราปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัสราภาษาบาลี5ตัวนะ5ตัวเป็นตัวในพระบาลีนี่เขียนเว้นวรรคกันไม่ใช่ติดกันเลยนะแต่พอเวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันติดกันไปหมด ขาก็แปลตรงนี้ว่าอุเบกขานี่แปลกลมแปลกรบๆกันไปเลยอ่านแล้วเป็นสำนวนไทยไปเลยว่าบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนสละสลวยผ่องแผ้วต่อเนื่องไว้เลยเป็น5คำเขียนติดกันหมดคนอ่านพระไตรปิฎกตรงนี้ก็บริสุทธิ์ผุดพองสละสลวยอ่อนบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนไม่อ่อนโยนเยินอะไรหรอกอ่อนเฉยๆอ่ะบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนสละสลวยผ่องแผ้วคนอ่านแล้วไม่สะดุดอะไรหรอกไม่หยิบอ่อนโยนก็ได้นะแต่มันนัยยะมันมากกว่าอ่อนโยนนะอ่อนโยนเนี่ยแววไวมุทุมันปรับตัวได้มันไม่มันตรงกันข้ามกันกับคำว่าถีนมิทะมุทุเนี่ยมันตรงกันข้ามกันกับว่าถีนมิทะถีนมิทะเนี่ยมันกระด้างมันแข็งมันตีไม่แตกแต่มุทุนี่มันไวมันอ่อนมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างเร็วรวดแต่ไม่ใช่ว่าเป็นพวกกะล่อนนะไม่ใช่กระล่อนไม่ใช่ว่าแม่คล็อกอะไรเงี้ยใช่อย่างนั้นนะเนี่ยนัยยะของมันก็ลึกซึ้งนะคุณลักษณะ5ประการนี้เป็นคุณลักษณะที่แท้ของอุเบกขาในความหมายของ5คำที่พุทธเจ้าท่านตรัสระบุลงไปเนี่ยบริสุทธิ์จิตนั่นจะเป็นจิตบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาคำว่าบริสุทธิ์มันก็เป็นตัวกำหนดเครื่องความหมายว่าจิตนี้จิตสะอาดบริสุทธิ์แท้ทีนี้ประโยชน์ทาตาอีกคำหนึ่งเนี่ยเขาแปลกันบอกว่าผุดพองมันก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นสภาวะที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกตรงที่ว่าบริสุทธิ์ชนิดที่เหนือโลกบริสุทธิ์เอาไปทาไปทาเอาไปแปดไปเปื้อนเอาไปคลุกไปคลีเอาไปแตะไปต้องกับอะไรก็ยังบริสุทธิ์ผุดพองอยู่งั้นไม่เปื้อนไม่ดูดไม่ซึมไม่ติดโลกติดโลกนะโลกโลกียะจะเรียกว่าไม่ติดโรคก็ได้ไม่มีโรคอะไรมาเป็นไม่เป็นโรคอะไรอีกแล้วแข็งแรงนะเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคกิเลสเนี่ยโรคกิเลสกิเลสใดๆในโลกนี้หรือโลกียะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่โลกคนในโลกติดเป็นทาสหรือว่าคนในโลกสู้ไม่ได้จะต้องมีซึมซับติดยึดเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณลักษณะอันเยี่ยมของอุเบกขาเจตสิกเนี่ยอยู่เหนือโลกเหนืออำนาจสิ่งเหล่านี้ในโลกียะทั้งหมดจะคลุกคลีเกี่ยวข้องจะกระทบกระแทกกระเทือนร่วมสัมพันธ์อยู่ด้วยกันห้อมล้อมรุมรานจะทำร้ายทำลายยังไงไม่ได้เลยเป็นอมตะไม่มีอะไรทำลายได้ไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรที่จะมาเหนือได้จิตนี้เป็นจิตคงทนอยู่ยงคงกระพันเป็นจิตยังผุดพองยังสะอาดยังบริสุทธิ์อย่างเดิมความหมายมันลึกไม่ได้หมายความว่าไปอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวไม่มีแปดเปื้อนอะไรกระทบอะไรก็อะไรก็ไม่ได้มันก็สะอาดอยู่ก็ใช่แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างฤาษีไม่ใช่อย่างฤาษีปกปิดมกมิดห่างไม่ยุ่งอะไรยุ่งได้เลยจะเป็นยังไงก็เป็นกับเขาได้ด้วยซ้ำจะเป็นด้วยก็ได้จะเป็นอย่างที่โลกเขาเป็นได้ถ้าสมควรจะเป็นถ้าสมควรจะอนุโลมถ้าสมควรจะปรุงตามถ้าสมควรจะทำอย่างนั้นตามถ้าสมควรจะเอื้อแก่เขาทำแก่เขาทำให้แก่เขาช่วยเขาแต่ตนเองนั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างเดิมประโยธาตาขาวรอบท่านพุทธทาสท่านแปลว่าขาวรอบประโยปริแปลว่ารอบโยธาตานี่แปลว่าขาวขาวรอบอยู่อย่างนั้นน่ะรอบอยู่อาตมาเปรียบเหมือนกับน้ํากับใบบอนจะเอาใบบอนไปห่อน้ําอย่างไหนอย่างไรอย่างไรก็มีการซึมไม่มีการดูดซับใบบอนไม่ซับไม่ซึมไม่ดูดไม่เอาน้ําเข้าไปอีกมันเกลี้ยงเกลานะจะหุ้มจะอาบจะพอกกันอยู่ยังไงก็แต่ตอนนั้น พอวางแล้วพอปล่อยพอเลิกพอหยุดก็สะอาดดังเดิมแต่ตอนนั้นก็คลุกคลีเกี่ยวข้องโดยไม่ลิ้มไม่แอบไม่เสพไม่มีลิ้มเลียไม่มีอะไรอะไรบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่อย่างนั้นนี่ประโยชน์ธาตามุทุความหมายมันก็ลึกซึ้งมากเป็นประสิทธิภาพของเจตสิกญาณจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นเจตสิกของเป็นจิตวิญญาณเป็นอาการของจิตนั่นแหละท่านแปลในที่นี้ว่าอ่อนอาตมาก็ว่ามันไม่พอหรอกภาษาแปลว่าแปลเป็นภาษาไทยที่ว่าอ่อนมันไม่พอมันเป็นจิตที่แววไวมันเป็นจิตที่ไม่ดื้อด้านนะไม่กระด้างยืดหยุ่นหรือว่าปริวัติตามอนุโลมได้ตามที่มีปัญญาแต่ไม่ใช่ไม่มีปัญญานะมุทุนี่มีปัญญามีปัญญาเข้าไปร่วมไปควบคุมมีความบริสุทธิ์ใจไม่มีลำเอียงนะสูงสุดไม่มีลำเอียงมุทุธาตนะุซึ่งสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจริญสูงสุดนะเป็นเจตสิกที่สูงสุดได้ก็เป็นมุทุธาตุในฌานก็อันเดียวกันมุทุภูเตกัมมณิเยทีเตอเนนชัปปเตนะนะซึ่งเป็นองค์ฌานองค์ทั้ง4ของฌานฌานจะมีคุณลักษณะ4นี้สั่งสมไปเรื่อยๆเป็นมุทุภูเตเป็นมุทุภูตธาตุธาตุที่เจริญเรื่อยๆขึ้นไปจนกระทั่งเกิดกัมมณิยะกรรมนิยติก็เป็นธาตุธาตุของคนที่มันมีฤทธิ์มีแรงเป็นนามธรรมนะเป็นธาตุทางนามธรรมซึ่งมันอยู่ในคนเป็นประสิทธิภาพทางของจิตวิญญาณของเจตสิกเนี่ยทำงานกรรมนิเยหรือกรรมนิยะเขาแปลคล้ายกันกับกรรมัญญาของตัวอุเบกขาแต่ที่จริงกรรมัญญาเนี่ยเป็นตัวคุณภาพจุดยอดสูงกว่ากรรมนิยะกรรมนิยะเนี่ยเป็นกลางๆเขาแปลบางทีก็แปลซ้ำกันว่าเหมาะควรแก่การงานกรรมนิยะก็ดีกรรมัญญาก็ตามเขาแปลว่าเหมาะควรแก่การงานที่จริงก็หมายความว่าการงานนั้นน่ะมันเป็นการงานที่วิเศษของผู้ที่มีคุณภาพอันนี้มีเจตสิกอันนี้มีคุณลักษณะอันนี้แล้วเป็นคนมีการงานเป็นคนทำการงานได้เหมาะได้ควรได้สละสลวยแปลผลสุดท้ายของกรรมมัญญานี่ว่าสละสลวยก็แปลได้ดีคำความหมายก็แปลได้ดีนะเพราะงี้ทำการงานอะไรอยู่ไม่ใช่ไร้การงานอุเบกขานี่มีการงานมีตัวกรรมกรรมะนะตั้งแต่ฝึกมาเป็นฌานกรรมัญญาจนกระทั่งสำเร็จเป็นกรรมัญญากรรมะบวกอัญญาเนี่ยอาตมาเคยวิเคราะห์พยัญชนะว่าอัญญะอัญญานี่เป็นจิตเป็นตัวญาณปัญญาสูงสุดเป็นตัวรู้เขาแปลอัญญะว่าความไม่รู้ด้วยนะอัญญะนี่เป็นความไม่รู้ด้วยซึ่งมันตัวจบแล้วมันไม่รู้จะแปลอะไรสูงสุดแล้วไม่มีอะไรไม่รู้นี่หมายความว่าคนในระดับตื้นในระดับใดไม่สามารถจะรู้จะรู้ได้เฉพาะแต่ผู้ที่มีอัญญะตัวนี้เท่านั้นมันเป็นแก้ววิเศษหรือว่าเป็นทรัพย์วิเศษเป็นของวิเศษที่ผู้ที่มีอัญญาอัญญะตัวนี้เนี่ยจะพึงได้ต้องเป็นคนวิเศษเท่านั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่รู้คนที่ไม่มีอัญญะตัวนี้จะไม่รู้ถึงอันนี้เลยไม่ใช่ไปมีได้โดยธรรมดาคิดเอาเดาเอาอนุนี้เอาไม่ได้สั่งสมไปถึงจะได้สุดยอดแห่งอันนี้อัญญาสิวัฏฐโพโกณฑัญญะก็ไปแปลว่าหนอก็ได้แปลว่าหนอก็ได้แปลว่าอื่นๆก็แปลอัญญะอัญญะออกเสียงให้มันมี pronunciation เป็นบาลีหน่อยอัญญะอัญญะขึ้นจมูกจะอารุ่มอรวยก็อารุ่มอรวยอย่างมีปัญญาอนุโลมหรืออารุ่มอรวยอย่างมีปัญญานั่นแหละคุณลักษณะไอ้นั่นมุทุนะคุณไม่ได้อาตมาอธิบายกรรมัญญะแล้วคุณก็เอามุทุกรรมเวรอารับอารุ่มอรวยนั่นมุทุคุณลักษณะของมุทุธาตุนะเทวแปลง่ายๆว่าอ่อนเนี่ยคือไม่ใช่อ่อนแอจะเรียกว่าอ่อนโยนก็พอได้นะอ่อนโยนก็พอได้อนุโลมอารมณ์อร่อยหรือว่าที่จริงคุณลักษณะของจิตนี่มันไวมันแววไวมันปรับตัวมันยืดหยุ่นมันอะไรต่อ ได้เก่งมันไม่แข็งกระด้างมันไม่แข็งทื่อตีไม่แตกแต่มันคุณลักษณะที่มันแววไวใช้งานอยู่อย่างและมีประสิทธิภาพสูงจะยึดก็ยึดได้นะแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดติดยึดหลงยึดอย่างแรงวางอย่างเร็วมุทุกุฏฐานมีตัววางด้วยในตัวด้วยมุทุธาตุมีตัววางในตัวด้วยอาตมาเคยอธิบายความหมายหนึ่งของมุทุธาตุก็คือจิตหัวอ่อนจิตว่านอนสอนง่ายจิตหัวอ่อนจิตว่านอนสอนง่ายจิตไม่ดื้อด้านแต่จิตแข็งแรงนะจิตแข็งแรงจิตมีประสิทธิภาพความหมายมันไม่รู้จะอธิบายไงมันถึงจะหมดนะที่พูดไปนี่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่หมดทีเดียวนะแต่คุณศึกษาไปเถอะคุณเข้าใจขนาดนี้นะมูลคุณลักษณะพวกนี้แล้วคุณก็จะได้เจตสิกตัวนี้มันถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องภาษาเท่านั้นมันถึงเรื่องสภาวะต้องได้สภาวะนี้แล้วแม้มีสภาวะนี้แล้วมันก็เอามาอธิบายก็ยังไม่หมดเลยนี่ยังจะใช้ภาษาอะไรเรียกความหมายบางอย่างของมันเนาะมันก็ยังอธิบายไม่ออกนะกรรมัญญาก็สละสลวยมีการงานทำการงานเก่งอุเบกขาจึงไม่ใช่อุเบกขาอยู่เฉยๆคนมีอุเบกขาเนี่ยเป็นคนทำการงานอยู่เหนือโลกอยู่ในโลกมีคุณภาพมีประโยชน์คุณค่าเพราะพระอรหันต์ขึ้นไปแล้วจะไม่หนีโลกไม่หนีไปไหนไม่หนีไปไหนเอาอธิบายตัวสุดท้ายสัพพัสสรามันผ่องใสผ่องแผ้วโปร่งว่างสว่างบรรเจิดโชติช่วงชัชวาลอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันรุ่งเรืองวาววามมันมีคุณลักษณะไม่ใช่มืดๆตื่นๆตรงข้ามกับพวกมืดๆตื่นๆสื่อๆเธอเซอเธอเธออะไรมันเป็นลักษณะที่โปร่งไอ้โปร่งใสของคุณอนันต์นี่ก็ด้วยเป็นจิตที่โปร่งใสเป็นจิตที่ไม่มีรับลมคมในเป็นจิตที่ไม่มีหลบหลบลับลักเลี้ยวเลี้ยวลดลดไม่มีเป็นจิตที่ทะลุทะลวงโปร่งแจ้งสว่างสวัยโชดช่วงเบิกบานร่าเริงสดชื่นเอี่ยมอองผ่องแผ้วเอาไปอธิบายให้หมดเลยประพัดสอนสมบูรณ์แบบเป็นจิตที่แม่ไม่มีคำอธิบายอุเบกขาเนี่ยคุณลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณลักษณะของมันเพราะนั้นผู้ได้ฐานอันนี้อาศัยแล้วมีธาตุอันนี้อาศัยขึ้นไปแล้วก็เป็นคนเป็นสุขเป็นคนมีคุณภาพเป็นคนอยู่ในโลกเหนือโลกขึ้นไปถ้าได้ตัวหนึ่งก็ได้อาศัยในโลกของคุณที่มันมีอะไรเนี่ยได้อุเบกขาของเหตุปัจจัยหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่คุณล้างกิเลสถอนอนุสัยถอนอาสวะมันก็จะมีอุเบกขาเนี่ยรองรับรักษาให้เราฝึกให้เราอาศัยไปเรื่อยๆคุณก็จะค่อยๆเข้าใจถึงคุณภาพถึงความเป็นจริงอันนี้ไปเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติถูกปฏิบัติฌานมันก็จะไปหาอุเบกขาตัวนี้เป็นฌานและเป็นอุเบกขาตื่นตื่นไม่ใช่อุเบกขาเอาแต่หลับตานั่งแล้วก็อุเบกขาก็เฉยนิ่งอย่างนั้นก็ใช่ด้วยนะที่จริงนั่งอุเบกขาฌานในใจนี่ก็นั่งตาฌานนั่งในภพจิตว่างๆเฉยเฉยนะแต่มันไม่หยุดรู้เพราะงั้นจะไปเรียกจิตอุเบกขาในฌานที่เรียกว่านิโรธแล้วก็ดับขหมายความว่านิโรธโดยอสัญญีดับความกำหนดหมายดับความรู้สึกแล้วก็บอกว่าไอ้นี่เป็นอุเบกขาอันนี้ผิดไม่มีธาตุอุเบกขาธาตุอุเบกขาจะต้องเป็นธาตุจิตธาตุเจตสิกธาตุเจตสิกธาตุจิตเนี่ยมีความรู้สึกมีความรับรู้ยิ่งรู้รอบรู้ยิ่งด้วยซ้ำไม่ใช่อสัญญีเพราะฉะนั้นอสัญญีนี่ไม่ใช่ลักษณะสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแต่จะศึกษาจะฝึกฝนรู้บังก็ได้ นั่งเจโตสมถะแล้วก็ทำอสัญญีไม่กำหนดอะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยดับสัญญาไปทั้งหมดเลยก็ฝึกได้หรือจะดับสัญญาในบางส่วนเนี่ยที่เรียกว่าสัญญาดับหรือดับสัญญาเขาไปแปล สัญญาเวทยิตนิโรธว่าดับเวทนาดับสัญญาเวทยิตะนี่จริงๆมันก็เป็นคำที่ขยายไปแล้วเขาก็ไปแปลเวทยิตะว่าเป็นเวทนาแล้วก็นิโรธก็แปลไปความเป็นว่าสัญญาเวทยิตังนิโรธังโหติการเกิดสภาพของสัญญาเวทยิตะและก็นิโรธะทำงานเวทยิตะแปลว่าเขาเคลียร์อารมณ์เข้าไปอ่านอารมณ์รู้สึกในอารมณ์เวทยิตะไปรู้สึกในอารมณ์ทั้งหมดโดยการรู้สึกนั้นก็มีธาตุของสัญญาการกำหนดรู้เป็นการกำหนดรู้ในอารมณ์เข้าเคลียร์อารมณ์ทะลอกทอกแทกซอกแซกอารมณ์ของตัวเองให้เกลี้ยงให้หมดให้เกลี้ยงให้หมดในอารมณ์ของตนเองแล้วก็สัญญากำหนดรู้ให้หมดว่าเป็นอารมณ์อันสะอาดเป็นอารมณ์อันเป็นอุเบกขาธาตุเป็นอารมณ์อันเป็นนิโรธคือดับสนิทซึ่งกิเลสถอนอนุสัยอาสวะไม่มีส่วนเหลือของธุลีละอองของกิเลสหมดเกลี้ยงแม้แต่วิริชะหรืออโศกะธุลีหมองธุลีเริงไม่มีนะหมดความอยากสิ้นความเสพอยู่ในนั้นให้แก่ตนเองจึงเรียกว่าหมดตัวกูของกูหมดอัตตาที่เป็นตัวเราของเราหมดอัตตนิยาหมดอัตตาสุดถึงสุดอย่างนี้นะอาจจะยากขึ้นแล้วนะวิเคราะห์ชอนชัยกันไปนี้ยิ่งไม่มีฐานฟังธรรมตอนนี้ก็อาตมาก็ว่าก็ขออภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานรองรับแม้มีพื้นฐานโดยพยัญชนะบางทีสภาวะไม่ค่อยมีนักนี่ก็อาจจะยังวนวุ่นวุ่นดูยากๆเพราะภาษามันจักเป็นภาษาซ้ำๆซ้อนๆเป็นภาษาที่เหมือนจับไม่ค่อยติดแล้วนะแต่ก็ขออภัยที่ต้องอธิบายช่วงนี้ก่อนนะอุเบกขาที่มีสภาพที่เรียกว่าเฉยที่เราเป็นกลางไม่ดูดไม่ผลักไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นนิวตรอนเป็นตัวกลางๆและเป็นสภาพกลางๆความเป็นสภาพกลางๆนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากลางเฉยๆเด้อๆไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่มีสูงไม่มีต่ำมีธาตุรู้ที่รู้แล้วก็คำนวณประมาณเฉลียวฉลาดสังเคราะห์ก็ได้ปรุงร่วมเขาก็ได้สังขารกับเขาก็ได้เป็นหุ่นยนต์เป็นจักรแก้วจักรกลวิเศษจักรแก้วจักรกลวิเศษที่มันมีปิติเข้าไปเกิดเป็นผลมีปัสสัทธิก็เกิดเป็นผลสั่งสมลงไปจักรแก้ววิเศษอันนี้มีสมาธิเป็นกหบดีร่ำรวยก็ได้สิ่งดีเรียกว่าปิติได้สิ่งดีเรียกว่าปัสสัทธินั่นแหละได้ทั้งตัวสงบได้ทั้งตัวความสามารถสมรรถนะได้ดีเป็นคุณภาพความดีมีตัวสร้างสรรค์มีตัวเสสละสะอาดออกไปเรื่อยๆวางออกไปเรื่อยปล่อยอะไรออกไปเรื่อยสร้างเรื่อยๆเป็นตัวจักรกลที่มีทั้งตัวสร้างสรรค์ที่วิเศษคือตัวปิติทั้งตัวที่สละที่วิเศษไม่เอาวางศูนย์ปล่อยไม่ติดไม่ยึดไม่เกาะเป็นปัสสัทธิสงบจริงร่ำรวยสิ่งเหล่านี้เป็นคหบดีแก้วเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์หรือเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์หรือเป็นสัมมาสมาธิเป็นคหบดีเห็นมาตรงกันอธิบายแล้วจะเห็นว่าความหมายนี่มันสอดคล้องกันในความหมายที่ท่านเทียบท่านเปรียบไว้ร่ำรวยและในความร่ำรวยในความร่ำรวยในทรัพย์สริงคารทั้งหมดมีอุเบกขาเป็นยอดแห่งทรัพย์ของคหบดีผู้นี้เรียกว่าเป็นปรินายกแก้วเป็นนายอะไรนายจิตมีจิตอันวิเศษมีคุณภาพอันวิเศษมีองค์แห่งการตรัสรู้วิเศษเป็นนายทั้งหมดเป็นนายจักรเป็นนายช้างเป็นนายม้าเป็นนายความดีจะให้ความดีเกิดจะให้ความดีดับเป็นนาย ะให้มีความสงบก็เป็นนายจะไม่สงบไม่สงบก็คือมีบทบาทจะปรุงจะแต่งจะสร้างจะนุ่นจะนี่อะไรจะคล่องจะแคล่วจะเร็วจะไวจะยังไงก็ได้ก็เป็นนายสงบไม่สงบนั้นไม่ใช่ไม่สงบอย่างงงๆว่าก่อความไม่สงบให้แก่โลกเปล่าเป็นบทบาทลีลาพฤติกรรมมีการเกิดมีการดำเนินไปดำเนินไปคตะคโตอวจรมีการดำเนินไปมีการเป็นไปเก่งที่สุดก็เรียกว่าตถาคตโตพระพุทธเจ้ามีการดำเนินไปอยู่จะให้ดำเนินไปยังไงก็ย่อมยอดตถาเนี่ยมาจากคำว่าตถาที่แปลว่าแท้แปลว่าจริงตถาคตโตพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่อยู่กับความจริงดำเนินความจริงยิ่งยอดที่สุดผู้ยังมีความดำเนินไปอยู่ที่วิเศษสุดเพราะในวาระที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีพระชนชีพอยู่ก็เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นมนุษย์ที่ยังตถาคตโตยังดำเนินไปอย่างทุกอย่างมีแต่ความจริงทุกอย่างมีแต่ความแท้มีแต่ตถะดำเนินไปอยู่อย่างมีความจริงแท้นะเพราะไม่ใช่ไม่มีการดำเนินไปที่อยู่ในวาระอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินไปอยู่ยังไม่ดับสิ้นเป็นปรินิพพานก็จะมีสิ่งดำเนินไปจบสิ้นปรินิพพานตายรอบจบรอบทั้งกายทั้งจิตวิญญาณเลิกไม่ยังลงสู่ขันไม่มีอะไรเหลือซากเหลือเศษอีกอย่างสมบูรณ์ที่สุดนั่นก็ถึงขั้นปรินิพพานท่านไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรแล้วจริงแต่ถ้ายังมีอยู่สิ่งนั้นก็ยังมีเป็นดีไปดีดำเนินไปดีทำให้เกิดดีเป็นปรินายกแก้วที่จะควบคุมให้เกิดดีหมดมีสมาธิก็ใช้สมาธิอย่างดีมีปัสสัทธิก็ใช้ปัสสัทธิอย่างดีมีปิติก็ใช้ปิติอย่างดีมีม้ามีช้างมีจักเป็นปรินายกก็ใช้เป็นดำเนินเป็นอย่างดีนายกอาตมาอธิบายแล้วว่าไม่ขออภัยนายกเทียบนายกหรือเทียบผู้นำเทียบผู้นำผู้นำอาตมายังไม่ได้อธิบายที่นี่นะเนาะอธิบายแล้วในสารอโศกอธิบายที่สันติอโศกเอามาอ่านให้ฟังด้วยมีเขามาพูดนำในสารอโศกเล่มนี้ใช่ไหมอธิบายแล้วเหรอพูดนำอ่านที่นี่เหรอพูดนำเอาละอ่านแล้วนะพูดนำที่อาตมาอ่านให้ฟังแล้วคำว่าพูดนำแบ่งออกเป็นสร้างสรรค์พูดนำคือผู้ที่เป็นตัวอย่างอันประเสริฐตัวอย่างของความประเสริฐเพราะฉะนั้นผู้ใดที่สั่งสมตัวความประเสริฐได้คุณค่าความดีได้ท่านจะถือว่าตัวท่านเองเป็นผู้นำหรือไม่ผู้นำมันก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างนำคนหรือว่าคนจะทำตามคนจะเอาตามคนควรเอาตามตัวท่านจะติดใจจะติดยึดว่าท่านเองท่านเป็นผู้นำเป็นตัวอย่างอันดีท่านติดก็เป็นท่านติดแต่ถ้าท่านไม่ติดแต่ท่านก็เป็นท่านเป็นตัวอย่างอันประเสริฐเป็นคุณงามความดีและท่านก็ควรจะรู้ปัญญาก็ต้องรู้ว่าที่เรามีสิ่งที่ดีเนี่ยมีความประเสริฐเราก็ควรจะต้องให้ความประเสริฐนี้เป็นตัวอย่างอันดีงามของคนจะบอกว่าอวดหรือไม่อวดมันก็อยู่ที่ว่าเรามีกิเลสอวดถ้าได้อวดแล้วมันฟูใจมันบำเรอใจหรือไม่มันก็อยู่ที่ท่านความจริงอยู่ที่ท่านแต่ถ้าจะเป็นสิ่งจริงเป็นสิ่งประเสริฐจริงเป็นสิ่งดีจริงมันก็ควรจะให้เป็นตัวอย่างแก่มนุษยชาติไม่จะเอาไปปิดเอาไปหมกไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นก็ไม่ใช่ก็ควรให้คนรู้คนเห็นที่กว้างขวางจะได้เอาอย่างตามจะได้ศึกษาตามด้วยแล้วท่านก็ต้องพยายามสอนพยายามแนะนำพยายามให้ผู้อื่นมาฝึกปรือให้เป็นอย่างที่ท่านเป็นเพราะมันเป็นสิ่งดีสิ่งวิเศษในโลก เพราะนั้นคำว่าเป็นปรินายกปรินายกแก้วเนี่ยก็หมายถึงความเป็นผู้นำด้วยเป็นตัวอย่างอันประเสริฐด้วยแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปแหมสมมติตัวเองเป็นผู้นำมาแต่งตั้งกันเล่นจริงๆไม่ต้องแต่งตั้งหรอกเกิดเป็นตามธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสที่เอามาอ่านไว้ชัดในนั้นเลยที่อาตมากำกับพุทธเจ้าไม่เคยคิดจะเป็นผู้มหาบริวารมหาฮะไม่ต้องท่านไม่จำต้องมหาบริวารไหนดูสิมันมีอยู่ไม่กี่อันนั้นเอามาขยายชัดเจนแล้วท่านในคำตรัสของท่านต่างๆนะต้องรวบรวมมาบ้างนะพระพุทธเจ้าไม่ต้องเราจักตถาคตไม่ได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจักเราจักบริหารสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จักเชิดชูเราท่านไม่ได้มีความดำรินี่นะมันเป็นตัวเจตสิกของจิตตัวสังกัปปะตักกะวิตักกะที่จะเริ่มมีตัวเกิดขึ้นมาอาการของจิตที่จะเริ่มรู้สึกเกิดแล้วก็ริเริ่มคิดอะไรขึ้นมาถึงธาตุตัวนี้อาตมาเคยมาขยายอย่างละเอียดนะว่ามันเป็นแหมต้องเรียนรู้จิตเจตสิกอย่างจริงๆอาตมาว่าสภาวะพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องภาษานะอาตมารวบรวมไอ้อาการของจิตที่เริ่มมันละเอียดแล้วนะอันเนี้ยพอดีมีอาตมาเคยรวบรวมไว้แล้วก็เคยทำไว้เป็นธาตุแห่งความเพียร7ธาตุเริ่มดำริตัวที่ถ้าคุณเข้าใจอาการของจิตเจตสิกที่เริ่มดำริเริ่มเป็นตัวนึกตัวคิดหรือเป็นตัวรู้สึกขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยนะเรียกว่าอารัพธาตุธาตุดำริเสร็จแล้วมันก็จะมีบทบาทธรรมชาติของจิตนี่มันอันวิจิตนี่มันก็จะทำงานสูงขึ้นมาโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาเป็นอารัมภธาตุเรียกว่าธาตุปรารภนะปรารภหรือปรารมมันเกิดมีการถามตัวเองหรือว่ารู้ตัวเองหรือว่าจะเป็นอะไรของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันก็ชักจะรู้ตัวขึ้นมาเป็นนิกกรรมธาตุเป็นธาตุพยายามเป็นธาตุที่มีแรงของการพยายามจะให้เป็นตัวจิตที่มีบทบาทสูงขึ้นทำงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมันเป็นแรงขยันเป็นแรงภาคเพียรเป็นแรงอุตสาหะเป็นแรงทำงานขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเป็นปรักกรรมธาตุเรียกในภาษาไทยว่าบากบั่นนิกกรรมธาตุคือพยายามเพิ่มขึ้นไม่หยุดต่อไปเรื่อยๆต่อพยายามเรื่อยๆปรักกรรมธาตุก็คือบากบั่นนอกจากพยายามแล้วก็จะต้องมีแรงสูงขึ้นไปในความพยายามอีกเรียกว่าบากบั่นภาษาไทยเราก็คงเข้าใจเป็นฐานธาตุจิตหรือเจตสิกตัวตักกับวิตกาตัวนั้นก็จะแข็งแรงขึ้นมาอีกมีบทบาทเขาจะมีบทบาทไปในเรื่องใดล่ะฐานธาตุแข็งแรงขึ้นมาเป็นตัวน้ำหนักเป็นตัวฤทธิ์ขึ้นมาเป็นทิฏฐิธาตุนอกจากแข็งแรงแล้วทีนี้เหมือนตั้งป้อมเลยฐานธาตุไม่ใช่ทิฏฐิธาตุเหมือนตั้งป้อมเลยแกร่งแข็งมั่นคงนะเป็นกำลังก็คือลักษณะออกไปและตัวนี้ก็ไม่คลอนแคลนไม่เปลี่ยนแปลงยืนยงคงที่นะจนกระทั่งเป็นอุปกรรมธาตุเป็นธาตุแห่งความเพียรเป็นธาตุแห่งความพยายามเป็นธาตุแห่งบทบาทของจิตเจตสิกตัวนั้นจิตเจตสิกตัวนั้นจะขึ้นมาทำงานตามเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายคิดอะไรนึกอะไรจะนึกไปในเรื่องใดจะมุ่งหมายไปในเรื่องอะไรมีกำลังของจิตมีความแข็งแรงตั้งมั่นยืนหยัดของจิตเป็นคุณลักษณะวิเศษของธาตุไม่รู้จะเรียกธาตุอะไรดีก็เรียกธาตุอิทธิบาทเรียกธาตุความเพียรเรียกธาตุจิตที่มันมีทั้งปัญญาอยู่ในนั้นด้วยนะทำแต่สิ่งที่ดีนะนั่นแหละตัวดำริเพราะฉะนั้นเริ่มดำริแค่เริ่มต้นขึ้นมาก็เรียกว่านิดนึงเพราะไม่แค่จะเริ่มต้นขึ้นมาแค่อารัพธาตุหรือแค่อารัมภธาตุ แค่ปรารภตนท่านก็ไม่เคยปรารภตนเลยไม่เคยนึกให้มันมีอาการทางจิตว่าฉันจะบริหารสงฆ์แม่ฟังแล้วน่าเศร้านะไม่บริหารสงฆ์ไม่เอาภาระไม่เอาฐานเลยนะสงฆ์ก็ว้าเวหมดสิแต่ไม่ใช่จิตของท่านเป็นน่ะนี่มันเป็นความลึกซึ้งนะจิตของพระองค์เองของพระพุทธเจ้าท่านนั้นท่านเป็นท่านไม่นึกว่าจะต้องมาผูกยึดกับอันนี้มาติดอันนี้แต่ท่านรู้หน้าที่ท่านทำด้วยความไม่ผูกพันแต่ท่านทำนะพระพุทธเจ้าบริหารสงฆ์นะไม่ใช่ไม่บริหารแต่จิตของท่านไม่ต้องคิดว่าฉันเป็นนักบริหารฉันเป็นนักปกครองต้องให้ฉันสิเหมือนอย่างเทวทัตไม่มีแต่ท่านต้องได้เป็นและท่านก็เป็นรับหน้าที่นั้นนะตถาคตไม่ได้มีความดำริอย่างนี้ว่าเราจะบริหารภิกษุสงฆ์หรือว่าภิกษุสงฆ์จะเชิดชูเราหมายความว่าทำเพื่อต้องการชื่อเสียงเชิดชูยกย่องไม่ต้องจะต้องเชิดชูว่าท่านเป็นประธานจิตของท่านต้องการหรือว่าดำริว่าเราทำงานนี้เพื่อให้สงฆ์เชิดชูเราเป็นประธานเพื่อให้สงฆ์ยกย่องเราเป็นผู้บริหารยกย่องเราเป็นใหญ่จิตท่านไม่มีอาการอย่างนี้เลยแม้แต่หนึ่งแม้แต่หนึ่งก็ไม่มีฟังภาษาถือว่ามันลึกซึ้งสะอาดบริสุทธิ์และสูงส่งเป็นปรัชญาที่วิเศษที่สุดเพราะเข้าใจยากถ้าเราไม่เรียนละเอียดละออแล้วเราจะไม่รู้ในความหมายต่างๆพวกนี้ได้สมบูรณ์เลยอันที่สองที่ยกมาประกอบอีกก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติไม่ใช่หลอกคนให้นับถือไม่ใช่ประพฤติเพื่อเรียกคนมาเป็นบริวารไม่ใช่เพื่ออานิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปแล้วพระพุทธเจ้ามันเป็นเจ้าลัทธิเหรอไม่เป็นเหรอฮะโธ่ยอดแห่งเป็นแหละก็เป็นเจ้าลัทธิพุทธนี่แหละแต่ว่าท่านไม่มีจิตที่จะต้องการนะไม่ใช่ประพฤติเพื่อที่จะมาเป็นเจ้าลัทธิหรือค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปที่จริงของพระพุทธเจ้าไม่ค้านลัทธิอื่นเหรอค้านไม่ได้ล้มให้ตั้งใหม่อันนั้นไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ซะมาเป็นพุทธซะไม่ได้ให้ล้มไม่ตายให้ฉิบหายวายป่วงอะไรไปไม่ใช่เลิกซะอันที่ไม่ดีมาเอาที่ดีกว่าสังเคราะห์มาไอ้ที่ไม่ถูกนะหยุดเสียมาเอาไอ้ที่ถูกที่นี่นะไม่ใช่ไปทำลายอย่างคนโง่อย่างคนโหดร้ายอย่างคนไปทำลายเป็นล้างผลาญไม่ใช่ให้เปลี่ยนมาให้พัฒนาขึ้นไม่ใช่ไปค้านลัทธินั้นเพื่อที่จะทำลายเขาล้มเขาไม่ใช่ค้านก็ค้านเพื่อให้รู้สึกให้เข้าใจให้ยอมรับนะให้เห็นดีท่านมั่นคงและท่านก็แน่จริงอย่างเราพูดเราจะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเท่าไม่มีอะไรเยี่ยมยอดเท่าแล้ววิเศษสูงสุดดีแท้ดีแน่แล้วอะไรงี้เป็นต้นแต่เราไม่ได้ติดใจไม่ยึดใจว่าเราเยี่ยมเราแน่เราอะไรไม่มีอีกนี่ความหมายมันย้อนแย้งอยู่ในตัวจิตที่ลึกซึ้งเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วทำได้แล้วเป็นได้แล้วมันก็เป็นลักษณะว่าแม้ดีเราก็ไม่ติดดีนี่เป็นเราเป็นของเราไม่ไปเอาไปเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจไปเป็นตัวไปเธอเดี๋ยวฟาดคนนั้นฟันคนนี้หวดคนนั้นกดคนนี้ข่มคนโน้นไม่ใช่มันดีมันก็เป็นตัวเอื้อเฟื้อตัวเกื้อกูลตัวน้ำใจดีใครเอาก็เอาใครไม่เอาก็ไม่ว่านะใครให้หวดก็หวดใครไม่ให้หวดก็ไม่ไปหวดเขาอะนะหวดอยู่ห่างๆแต่ไม่ได้บอกหวดเขานะนะถ้าคุณถือตัวแล้วก็ยังแถมยกมารับเองคุณก็เจ็บเองแต่คุณไม่ถือตัวมารับดีนะอย่างนี้ก็ขยายความไปก็คงพอเข้าใจนะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ประพฤติหลอกลวงใครไม่ใช่เพื่อหลอกลวงไม่ใช่เพื่อให้มานับถือไม่ใช่เพื่อเรียกคนให้มาเป็นบริวารไม่ใช่เพื่ออานิสงส์ให้เป็นเจ้าลัทธิค้านลัทธิอื่นให้ล้มไปไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้จิตไม่ได้คิดว่าเพื่อที่จะให้เขามาเข้าใจว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นผู้วิเศษไหม สุดยอดแห่งคนสุดวิเศษในคนเราอยากเป็นอยากได้อย่างนี้ด้วยแต่ก็ไม่ใช่เพื่อให้คนมาเข้าใจเอาเฉยๆไกลๆแต่คนที่เข้าใจเราเข้าใจเราเห็นเรายกให้ท่านเองเรายอมรับความจริงเราวิเศษจริงๆเรายอมรับความจริงแต่จิตของท่านไม่ได้เคยไม่ได้คิดไม่ได้มีดำริไม่ได้มีนึกไม่ได้มีอะไรว่าจงมายกจงมาเข็นจงมาเข้าใจว่าเราวิเศษเพื่อให้คนนี้เห็นว่าเราวิเศษเนี่ยมันซอสมันลึกมันสะอาดมันบริสุทธิ์มันแหมคำพูดหรือว่าคำอธิบายอันนี้มันเป็นตัวที่เหมือนแกล้งพูดเล่นลิ้นก็ได้เล่นคารมก็ได้ไปพูดโกโก้เก๋ๆก็ได้แต่ถ้าไม่จริงอวดอุตริมนุสธรรมนะอาตมาก็ยังพูดอยู่บ้างเลยจิตตัวนี้อาตมาว่าอาตมาฝึกฝนอาตมาว่าอาตมามีเจตสิกอย่างนี้อาตมาไม่ได้ทำมาเพื่อให้คุณมาเข้าใจว่าวิเศษอย่างนี้นี่นะอาตมาพูดไม่ใช่เหนียมไม่ใช่อายแล้วก็ไม่ได้กระดากอะไรแล้วก็ไม่คิดว่าอาตมาพูดผิดอุตริมนุสธรรมมันเป็นเรื่องอย่างนั้นมันสบายใจเลยพูดอย่างนี้แล้วสบายใจด้วยไม่ใช่พูดแล้วรู้สึกเคืองพูดแล้วรู้สึกว่าเราได้ใช้เล่ห์นี่ให้คนอื่นหลงลมเราตามแล้วถ้ารู้สึกว่าเราเป็นเล่ห์เมื่อไหร่ปั๊บมันฮิรินะรู้สึกว่ามันเป็นเล่ห์เป็นพลางมันเป็นรู้สึกว่าอันนี้ไม่ตรงอันนี้ยังมีแฝงนี่มันรู้สึกว่าเรานี่แหมชั่วมันรู้สึกว่าเรานี่เลวมันรู้สึกว่าเราเนี่ยอย่าพูดเลยดีกว่าถ้าจิตของเรามีตัวนี้เราก็ต้องหิริของเราเราก็ต้องรู้ของเราเราก็ต้องสำนึกของเราเราต้องแก้ไขของเรายิ่งลึกยิ่งละเอียดอย่างนี้ไม่มีใครจะมารู้เราได้ง่ายๆหรอกและเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองเราไม่ทำของตนเองแล้วก็ชั่วของตนเองชั่วอย่างนี้ชั่วใหญ่นะมันเป็นชั่วชนิดที่ยิ่งไม่มีใครรู้ด้วยเนี่ยชั่วใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งละเอียดนี่แหละยิ่งใหญ่เราก็ต้องเข้าใจว่ามันใหญ่ของเรานะอย่างนี้นะมันเป็นเราแม้ชั่วนิดหนึ่งที่เราทำเนี่ยมันใหญ่ยิ่งสำหรับผู้ที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่ชั่วมากๆเนี่ยชั่วใหญ่ขนาดไหนมันก็นิดหนึ่งสำหรับเขาคนชั่วได้ทำชั่วได้หยาบขนาดไหนก็บอกไม่เห็นได้ทำชั่วอะไรเลยนะคิดว่าไม่ได้ทำชั่วตั้งแต่ทำชั่วเนี่ยใหญ่ใหญ่เขาก็ไม่เห็นมีอะไรทำไมมีอะไรบ้างมันต่างกันหมดความรู้สึกอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงในแสดงธรรมมือก็ไม่ได้แสดงธรรมเหมือนพูดเล่นด้วยซ้ำแต่นี่แสดงธรรมอันยิ่งนะไม่ได้พูดแกล้งยกตัวยกตนอะไรหรอกสิ่งที่เหมือนไม่มีค่าแต่มันมีค่าสิ่งที่เหมือนเล็กแต่มันยิ่งใหญ่เนี่ยเอาละอันท้ายก็เข้าใจแล้วหมดจบว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์สนิทเพื่อผลสูงสุดแห่งนิพพานหรือปรินิพพานสูงสุดนั่นแหละหรือแม้อันหลังดูกระอานนท์พระธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแก่เธอทั้งหลายพระธรรมและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนายกมาอ้างอิงแค่3 4เหรออ๋อนี่ไม่มอบให้พระเทวทัตเป็นผู้บริหารผู้ปกครองนี่ก็ขยายตัวนี้นะขยายตัวบริหารนึกว่าท่านเองท่านยังไม่นึกบริหารเนี่ยมันยิ่งยอดแต่คนยังมีกิเลสอยากบริหารอยากเป็นใหญ่จะต้องตั้งกันเป็นประธานความหมายเหล่านี้แหละที่อาตมาหยิบมารวมกันแล้วก็ให้พิจารณาเนี่ยคนมีปัญญาปฏิภาณเขาจะเข้าใจว่าอ้อความมุ่งหมายปรัชญาของพระพุทธเจ้าอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้านี่มันสะอาดบริสุทธิ์มันวิเศษเป็นผู้นำหรือว่าเป็นประธานหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันอยู่ในคุณลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นลัทธิหรือระบอบของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าในเชิงรัฐศาสตร์ก็เป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้เลยในโลกยังไม่มียิ่งโลกขนาดนี้ไม่มีคนอย่างนี้อาตมาก็พยายามทำอย่างพระพุทธเจ้า มันก็ยังไม่สูงส่งต่อพระพุทธเจ้าอาตมาจะพูดกับคุณอย่าหาว่าอาตมาพูดล้อเลียนบังอาจตีเทียบตีเสมออะไรอาตมาไม่ได้อยากเป็นใหญ่แต่เขาว่าอาตมาอยากใหญ่อยากดังนะอาตมาพยายามทำทุกวันนี้ก็ไม่ได้พยายามที่จะทำตัวเป็นใหญ่และไม่ได้อยากใหญ่ไม่จะแต่งตั้งจะนั่นแต่พยายามทำให้มันสอดคล้องเสมอมาอาตมาไม่มีตำแหน่งทุกคนเข้าใจว่าอาตมาเป็นประธานอโศกประธานสงฆ์อาตมาไม่ได้เป็นติดใจว่าอาตมาจะเป็นประธานประเทินใครจะเป็นประธานก็เป็นแต่ถ้าจะยังเทวทัตมาขอเป็นประธานอาตมาก็ไม่ให้ผู้ยังซากศพกลืนผู้คืนก้อนเคละบริโภคก้อนเคละอยู่อย่างนั้นผู้ยังซากศพอาตมาก็ไม่ให้ผู้ที่เจริญกว่านั้นยังไม่ให้เลยแล้วไม่ตั้งก่อนจะตายก็ว่าตั้งคนนี้แทนอาตมานะตั้งท่านสันตะจิตโตเป็นประธานนะเพราะยังไม่ตายนี่พันเตใหญ่หรือว่าเอ้พันเตใหญ่นี่จะบริหารจะปกครองไม่เคยรู้สึกจะไม่เคยถนัดเท่าไหร่นะรู้สึกว่าท่านติขะจะเป็นพันเตด้วยรู้สึกว่าควรจะแต่งตั้งนะเอาบาทออกเนี่ยแต่งตั้งโดยการให้มอบบริขารนี่เป็นเครื่องหมายว่างั้นนะเป็นผู้รับถ่ายทอดเป็นปรินายกตามเอาไปจะแต่งตั้งในทีรีบหนีไปเลยไม่เอาจะเป็นอาวุโสเล็กๆที่สมควรเจ๋งๆนี่อยู่ข้างหางนั่นนะแต่งตั้งสมชาติโกเป็นประธานสงฆ์เพราะว่าเหมาะสมแต่รีบหนีไปนะเดี๋ยวใหญ่ๆเดี๋ยวบ้ามเอาไม่เอาไม่ตั้งอะไม่ตั้งนี่ขยายความให้พวกคุณฟังให้เข้าใจอาตมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรอธิบายนะความเป็นปรินายกแก้วความมีจิตมีเจตสิกปรินายกนี่เป็นผู้ที่เป็นเศรษฐีเป็นขหบดีร่ำรวยแต่จนที่สุดเศรษฐีเงินถังสตังไม่มีแต่อยู่ได้อย่างมีบุญมีกุศลมีคุณค่ามีสิ่งประกอบมีอุปถัมภ์อุปถัมภ์มีอะไรที่เป็นไปตามธรรมสัจธรรมไม่ต้องเรียกร้องมันก็จะเป็นไปตามธรรมยิ่งเรียกร้องก็ยิ่งไม่ยิ่งเสียนะเสียเหลี่ยมยิ่งเรียกร้องยิ่งเสียดิสปินพูดภาษาอังกฤษหลายคำแล้วนะเนี่ยยิ่งงวดนี่ฮะนะในยะละเอียดลึกซึ้งพวกนี้เลยนะอาตมาก็พยายามใช้ภาษาใช่อะไรเพราะมันไม่บางทีมันไม่พอใช้ภาษานี่ไม่พอก็เอาอนุนันนี้มาขยายมันมีความวิจิตความพิสดารความมากหลากหลายของคุณลักษณะของมันยิ่งเป็นสิ่งที่วิเศษสูงสุดและมีคุณลักษณะรอบด้านเลยยิ่งยากที่จะใช้ภาษาไปขยายความได้ง่ายแต่ก็ค่อยๆทำแม้อย่างนั้นก็ต้องพยายามขยายอยู่นั่นแหละพยายามขยายไปเรื่อยๆตามลำดับนะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจกันไปขึ้นนะเพราะงั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบโพชฌงค์7เหมือนแก้ว7ประการเนี่ยก็ต้องเข้าใจให้ดีอาตมาขยายความให้เข้าใจลึกซึ้งมีความสัมพันธ์กันมีการปฏิสัมพันธ์กันและก็จะต้องมีบทบาทการสังเคราะห์กันมีปฏิสังเคราะห์กันอยู่ในทีหมดเลยผู้ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้นำหรือเป็นตัวอย่างอันประเสริฐได้นิดๆก็เป็นตัวอย่างอันประเสริฐนิดๆกิเลสมันอิทธิกิเลสอัตตามานะนี่มันเล่นงานอยู่เรื่อยมันจะแหนฉันได้ดีนิดนึงก็ชูหางเองอวดอ้างฤทธีนะเหมือนแมลงป่องน้อยนั่นก็จะเป็นบ้างแต่ก็ต้องพยายามเรียนรู้ตัวเองว่าเออเราเองนี่เรามันจะอวดฤทธิ์อวดเดชนะถือดีงอนอย่างนี้ต้องลดต้องละซ้อนลงไปจริงๆลดละลงไปพยายามแล้วมันก็จะเกิดลดอัตตาแล้วเราก็จะมีญาณปัญญาที่จะรู้ความละเอียดอะไรขึ้นมาได้ทั้งกามก็ดีโลกธรรมก็ตามในลาภยศสรรเสริญต่างๆนานาพวกนี้ซึ่งรอบด้านเลยที่จะฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติพาประพฤติพาปฏิบัติมาได้ขนาดนี้พวกเรานี้ไม่ง่ายก็จะเกิดละกุหนา ละปนาเนมิตเนมิตกตาละมาเรื่อยๆเพิ่มงานประจำชีวิตหรือกระทำงานอย่างหยาบทุจริตหยาบกุหนาขี่โกงหยาบคายต่างๆนานาสารพัดจะโกงละปนะนี่มันแปลว่าคำพูดละปนาเพราะยังเป็นคำพูดที่ยังไม่สุจริตอยู่ใดๆหลอกลวงเล่ลิ้นอะไรต่างๆนานาตลบตะแลงแม้จะพูดเก่งพูดหวานพูดคล็อกพูดนิ่มภาจาปฏิภาณปัญญาวิเศษจนเขาจับไม่ได้เลยตัวเองยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองจอมกระร่อนแล้วประชาชนก็ไม่รู้ด้วยว่าจอมกระร่อนแต่เราเป็นปริณายกที่ประชาชนยกย่องหมดเลยแต่แท้จริงลึกๆนั้นซุกซ่อนโลกียะสังสมโลกียะเองใหญ่โตทั้งอำนาจป่าใจของลาภยศสรรเสริญชื่นใจอยู่กับลาภยศสรรเสริญเป็นสุขโลกียสุขอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลัปปนานะยังเป็นการเล่ลิ้นหลอกลวงยังเป็นการใช้กลยุทธ์ทางวาจามันก็ประกอบด้วยกายกรรมด้วยลีลาท่าทางด้วยอะไรนะอย่างนี้ก็อาตมาก็เห็นว่ามันไม่สะอาดอยู่นะเพราะบางทีเราจะดูกิริยาวาจาเนี่ยจะไม่เหมือนกับวาจาที่ปรุงสร้างเป็นวาจาสุภาพหวานแหววเป็นน้ำผึ้งเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแรงไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์ยิ่งเบื้องหลังซุกซ่อนพวกนี้ไว้ก็นั่นเป็นสุจริตหรือทุจริตตามความจริงฟังอาตมาพูดแล้วนี่หลายคนไปคิดไปแง่อกุศลอาตมากำลังไปว่าใครไม่ใช่นะอาตมากำลังพูดสุดสัจธรรมอาตมาไม่ได้ไปคิดว่าว่าใครแต่อาตมาว่าอาตมามีปฏิภาณคเนนึกอยู่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอาตมากำลังพูดนี่มันไปตรงกับสภาวะหรือว่ารูปพฤติกรรมอะไรของใครกับใครแล้วก็เลยคุณก็เลยไปเดาว่าอาตมากำลังว่าผู้นั้นผู้นี้ไม่ใช่ว่านะเพราะอาตมาไม่รู้ความจริงหรอกว่าคนพูดใดพูดใดเนี่ยไม่รู้ความจริงไปทั้งหมดว่าสุจริตหรือทุจริตทั้งหมดเท่าไหร่แต่พูดถึงสภาวะธรรมพูดถึงสัจธรรมสู่ฟังวันถ้าผู้ใดสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งสุภาพได้แล้วก็มีฤทธิ์มีน้ำหนักได้แล้วก็ไม่ซุกซ่อนอะไรได้ก็ดีนะอาตมาเองยังเห็นข้อบกพร่องที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ยังนิยมแต่อาตมาฝึกความเร็วนะความเร็วนี่มันยังไม่เรียบราบนะมันยังไม่สมูทนะ มันยังไม่ราบรื่นมันยังไม่เรียบราบมันยังไม่นิ่มมันยังไม่คล่องรอบมันยังไม่คล่องรอบมันยังไม่เป็นน้ำลูกขังกินน้ำจันมันยังไม่เป็นน้ำลูกขังนอนวันมันยังไหวยังหวั่นยังกระสุดสะดุดมันยังอะไรอยู่นะอาตมาต้องการฝึกให้มันเป็นไม่สะดุดเลยนะนิ่งเลยนะแต่แรงในตัวนะเหมือนจอมยุทธที่ไม่ได้ฟันนี่ฟันก็เห็นโอ้ท่าทางฟันอยู่ยังก้องๆเก่งๆอยู่เลยดาบก็ยังไม่เคยคมเท่าไหร่ยังเหลือเศษต้องเถือว่ายังเหลือเศษหน่อยยังไม่ขาดอะไรอยู่อีกมันไม่ฉับมันยังไม่นิ่งยังไม่เนียนฝึกอยู่ก็เก๊กๆกระลกกระเลกอยู่มันก็เลยดูยังไม่เหมือนสุภาพแต่มีความสุภาพนะอาตมาสุภาพที่สุภาพนี่คือฟันก็สมควรจะฟันสมควรจะแรงสมควรจะดิ้นที่สมควรควรจะมีอันนั้นนี่มีสมควรแต่มันยังไม่ลงตัวยังไม่สอดร้อยยังไม่สัมพันธ์อันสนิทที่อาตมาอธิบายนี่พอเข้าใจไหมไม่ใช่แก้ตัวนะอาตมาไม่สร้างความจันไรให้แกตัวเองนะไม่ได้แก้ตัวแต่อธิบายความจริงให้ฟัง ยังพัฒนาอยู่อาตมายังพัฒนาในรูปแบบในลีลาในอะไรต่างๆอยู่ในกายวาจาใจก็ด้วยใจก็ต้องมีพลังอํานาจของความเป็นปรินายกที่จะต้องมีปิยเจตสิกอันเป็นช้างแก้วที่วิเศษเป็นจักแก้วที่วิเศษเป็นช้างแก้ววิเศษถ้าจะจักแก้วนี่จะเรียกอย่างจอมยุทธว่ามีอาวุธวิเศษนั่นแหละจักแก้วอาวุธวิเศษแล้วเขาก็ไปอย่างหนังจีนนี่ใช้อาวุธสารพัดเนี่ยทำเป็นรูปบ่าวบอก็มีไม่ใช่แต่ดาบอย่างเดียวนะอะไรต่างๆนานาสารพัดนั่นแหละต้องมีธรรมาวุธที่วิเศษเป็นจักแก้วทางฮินดูเขาก็ใช้เป็นจักรที่หมุนควงแล้วก็มีเขามีอื่นอีกเหมือนกันมีตรีมีดาบมีเงามีทวนมีอะไรเขาก็มีแม้แต่ที่สุดใช้อะไรเป็นอาวุธเป็นธรรมอาวุธก็ใช้ไปมีทั้งตำราคัมภีร์น้ำเต้ามีทั้งอะไรทุกอย่างก็ว่ากันไปสมมุติเป็นรูปนิมิตแทนนะซึ่งไม่รู้จะเอานิมิตเหล่านี้ไปเป็นตัวสภาวะที่มันเป็นนามธรรมอะไรได้มันประกอบกันแล้วมันก็รวมหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมอยู่ในนั้นเสร็จแต่ไม่ใช่ของหยาบดาบไม่ใช่มันดาบจริงจักก็ไม่ใช่มาจักที่หมุนเข้าไปแล้วก็ไปตัดคอคนจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นของแทนเท่านั้นน่ะเป็นนามธรรมอะไรได้มันประกอบกันแล้วมันก็รวมหมดทั้งรูปธรรมนามธรรมอยู่ในนั้นเสร็จแต่ไม่ใช่ของหยาบดาบไม่ใช่มันดาบจริงจักก็ไม่ใช่มาจักที่หมุนเข้าไปแล้วก็ไปตัดคอคนจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นของแทนเท่านั้นน่ะมันจะต้องมีพลังมีคุณภาพมีทั้งพลังมีทั้งคุณภาพมีทั้งปัญญาที่รู้วิจัยวิจารวิเคราะห์สอดร้อยได้หมดเป็นจักรกลภาษาสมัยใหม่เขาเรียกจักรกลที่ครบพร้อมทั้งญาณปัญญาประสิทธิภาพลีลาท่าทีทุกอย่างประมาณได้อย่างพิเศษเพราะมีความรู้ในเรื่องของธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาแก่นแท้เป้าลึกลึกสุดและองค์ประกอบที่กาโยหรือองค์ประชุมที่ยิ่งเป็นโลกทั้งโลกโลกวิทูทุกอย่างสรรพสิ่งก็เข้าใจความซับซ้อนชั้นเชิงหลากหลายรู้ระดับรู้ตัวจริงหมดมีภูมิธรรมที่รู้ธรรมะได้มากเท่าไหร่ก็มีธรรมัญญุตาเท่านั้นรู้เป้าหมายแก่นแท้เท่าไหร่ก็มีอัตถัญญุตาเท่านั้นแล้วก็รู้ตัวเองเข้าไปประกอบร่วมด้วยจะทำอะไรจะต้องระลึกรู้ตัวเสมอว่าเราเป็นใครเราแค่ไหนจริงๆนะถ้าหลงตัวว่าข้าเป็นนายเองมันก็ออกอย่างข้าเป็นนายเองถ้ารู้ตัวว่าเราอย่าไปติดใจว่าเราเป็นนายเองแต่เรามีประสิทธิภาพนี้เขายกให้ยิ่งยกให้เรายิ่งก็ยิ่งอย่าไปใช้เขายิ่งยกให้เรายิ่งอย่าไปใช้เขายิ่งยกให้เราเป็นประธานเรายิ่งอย่าไปใช้ความเป็นประธานมันมีตัวย้อนตัวซ้อนอย่างนี้ให้จริงฝึกแล้วมันจะเห็นผลแห่งสภาพที่ได้ว่าเมื่อเราได้แต่เราไม่เอาเนี่ยเขาให้แต่เราไม่เอาเนี่ยสภาวะอันนี้แหละมันวิเศษเหลือเกินพอจะเข้าใจขึ้นไหมความหมายวิเศษจริงๆเพราะเราใหญ่แต่เราไม่เอาใหญ่เขาให้เราใหญ่แต่เราไม่เอาใหญ่จริงๆเนี่ยมันยิ่งโอ้โหซ้อนเนียนลงไปมันยิ่งลึกซึ้งมันยิ่งวิเศษจริงเลยภาษาจะพูดอะไรเรามีแต่เราไม่เอามีแต่เราก็ต้องใช้มีมันจะใช้อะไรกันมันจะเป็นยังไงเมาไหมรู้เรื่องไหมเด็กหญิงฝากเดือนรู้เรื่องไหมอุตส่าห์ตื่นมานั่งนี่นะโอ้โหมีความพยายามที่หน้าอนุโมทนานะอะไรนะหน้าไม่ล้างวิ่งมาเลยมันไร้หน้าเราสะอาดอยู่แล้วมันก็จะตัวอะไรเราไม่ได้ไปเที่ยวเด็กไปปะนนเอาตันนีทายนนเธอไปเที่ยวเด็กไอ้นั่นมากมายสิ่งเหล่านี้อาตมาไม่อยากจะพูดมากนะเพราะว่าบางทีมันมีอยู่ในตัวคนจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรมันก็มีบางทีได้ไม่ได้ก็เหมือนอินโนเซนต์อะไรแต่มันก็มีอะไรอันนึงนะมันไม่หลับไม่ง่วงมันไม่เบื่อไม่เซ็งอะไรรู้มั่งไม่รู้มั่งมันก็ยังมีมันก็ตลกนะบางคนแหมทำเป็นสนใจใส่ใจอยากได้แต่ม ไม่แอคทีฟไม่กระปรี้กระเปร่าไม่สดชื่นไม่เป็นอย่างนี้นะมันก็เขาอ่ะนะอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันอจินไตยพวกนี้ก็พูดยากนะมันมีหลายๆอย่างนะขณะนี้อาตมากำลังวิเคราะห์สิ่งที่ลึกซึ้งชอนใจลงไปให้ฟังแม้จะขยายความคำว่าแก้วทั้ง7ของพระเจ้าจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยเป็นสิ่งแทนเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายของโลกเนี่ยเอามาประกอบกันแต่ความจริงแล้วมันลึกซึ้งซับซ้อนมันเป็นสภาวะธรรมสภาวะวิเศษที่ลึกมากนะมันผู้ใดที่เป็นสัตบุรุษที่จะเป็นผู้รู้ผู้เยี่ยมแล้วเนี่ยจะรู้อัตถะรู้ธรรมะรู้ตัวเองรู้การประมาณมัตตัญญุตานะรู้กาละเวลารู้องค์ประชุมปริสัญญุตาองค์ประชุมหรือกายะกาโยเนี่ยเป็นความประชุมของนานาสารพัดแหละรู้กลุ่มหมู่รู้คณะรู้ความรวมอันนี้ประมาณจะประมาณอะไรยังไงจะทำจะพูดจะคิดจะมีบทบาทอะไรลงไปอย่างไรถึงจะเหมาะสมถึงจะพอเหมาะพอดีจะทำออกไปอย่างไรสำหรับปริสัญญุตาสำหรับคณะสำหรับกลุ่มสำหรับองค์ประกอบนะสำหรับสิ่งที่ประชุมกันอยู่ขณะนี้หรือแม้แต่ปุคคะปโรปรัญญุตาเจาะลงไปในหน่วยหนึ่งหน่วยเดียวคนคนนี้แต่ละคนรู้จักบุคคลรู้จักความเป็นรายย่อยที่แซงซ้อนสอดผสมอยู่กับส่วนรวมนี้อีกแต่ตั้งแต่1ต่อ1แต่ละบุคคลจนกระทั่งหลายๆหนึ่งก็เราก็แทรกซ้อนรู้เข้าใจถ้าอาตมารู้ค่าของคนนี้ค่าของคนนี้ค่านั่งอยู่ในหมดนี้อาตมารู้ค่าของคุณคนไหนมีจริตมีภูมิธรรมมีอะไรอะไรแค่ไหนนั่นนั่งรวมอยู่ในนี้ขนาดนี้อาตมาก็จะมีข้อมูลเหล่านั้นโซ่ออกมาว่าอาตมาจะพูดขนาดไหนจะแสดงท่าทีขนาดไหนจะทำอะไรออกไปให้พวกคุณรับเนี่ยจะได้ดีที่สุดประมาณได้ดีที่สุดก็เป็นความลึกซึ้งที่เราสามารถจะสร้างจะสรรจะทำได้สัตบุรุษสัพพุริสธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบอย่างนี้ปรินายกแก้วจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอย่างนี้เป็นอย่างนี้และต้องมีจริงเป็นจริงไม่มีจริงไม่เป็นจริงเอียงตรงไปข้างปริยัติก็ได้แต่ปริยัติเอียงตรงไปข้างสภาวะไม่มีปริยัติพูดก็ไม่ออกตื่นจะเอาอะไรมาเสริมอาตมาก็พยายามมีปริยัติที่มากขึ้นสมบูรณ์ขึ้นถูกตัวขึ้นถูกตนถูกสภาวะขึ้นก็ยังพยายามอยู่บางทีปริยัติอาตมาสู้หลายคนไม่ได้หรอกท่องได้มากอาตมาจำได้มากอาตมาต้องช่วยอาตมาบางทีก็เพี้ยนเพี้ยนเลื่อนเลื่อนบางทีพูดผิดพูดถูกอยู่เลยก็พยายามอยู่ฝึกฝนอยู่นะเนี่ยนัยยะมันหลากหลายนะอะไรอะไรมันมากมายนะอาทิตย์นี้ก็ขยายความอะไรไปมากขึ้นแล้วนะก็กลับไปสู่ตัวสติปัฏฐานอีกทีหนึ่งนะก็พูดวนไปวนมาอย่างนี้แหละโพธิปักขิยธรรมเนี่ยขยายกว้างออกไปก็เริ่มต้นขยายพื้นมากๆก่อนเพราะสติปัฏฐาน4หรือสติสัมโพชฌงค์หรือสัมมาสติเอาออกมาจากตัวมรรคองค์8ก็สัมมาสติมรรค8เนี่ยเราปฏิบัติมรรค8นะในมหาจัตตารีสกสูตรท่านก็สอนแล้วนะสมาธิทิฏฐิเป็นประธานยกไว้มันเป็นความรู้รากเหง้ามันเป็นทิฏฐิมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นความรู้รวมของเราแล้วเป็นตัวนำพาเหมือนแผนที่แล้วเรียบร้อยเสร็จแล้ววายามะกับสติก็เป็นตัวกัปตันเลยกลางแผนที่เต็งเลยนะคือสมาธิทิฏฐิกลางแผนที่เต็งเลยเสร็จแล้วสมาสติคือกัปตันคือต้นหนนำไปเลยเอ้าสั่งต้นก้น วายามะหรือวิริยะเดินเครื่องเกียร์1มาเดินเครื่องตอนนี้ขึ้นเกียร์2ได้แล้วเดินนี้เดินเครื่องขึ้นเกียร์3ตอนนี้บอกสั่งช่างกลอาจจะมีเยอะแยะไอ้ที่ให้ช่างกลท ถ้าไม่ช่างกลก็กดปุ่มเองนี่แหละเดี๋ยวนี้เป็นอัตโนมัติไม่ต้องให้ช่างกลขับหรืออย่างขับเครื่องบินนี่ไม่ต้องไปมีช่างกลอีกคนนึงกำลังทำเหมือนกับเรือกดปุ่มเองหมดโอ้โหหน้าปัดเครื่องบินนี่ไม่รู้มันกดปุ่มอะไรต้องปุ่มอะไรก็ทำประกอบเข้าไปก็เดินเครื่องกลนี่ให้สมบูรณ์เพื่อจะเกิดประสิทธิภาพจะเครื่องบินจะเหาะจะเหินจะเอียงจะข้างจะไปจะมาจะหลบจะนั่นจะนี่อะไรก็ตามใจเพื่อให้เกิดสภาพที่คล่องแคล่วชำนาญเดินหน้าได้ดีที่สุดมีกำลังแรงมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบก็สั่งสมก็มีแรงของสติกับวายามะเป็นคู่ไปตัวที่ปฏิบัติประพฤติตัวที่ดำเนินก็คือสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะในโพชฌงค์ก็คือตัวองค์สามนั้นสร้างให้เกิดดีเกิดสัจธิเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเพราะฉะนั้นในสังกัปปะก็ให้เกิดการเจริญของสังกัปปะมีการสังกัปปะมีการตักกะวิตกะสังกัปปะให้ได้ดีขึ้นให้ได้สังขารด้วยจนถึงขั้นสังขารปรุงนี่แหละให้เก่งให้เข้าคล่องเป็นมุทุภูตธาตุพร้อมกันนั้นจิตก็แข็งแรงจิตก็ตั้งมั่นจิตก็สงบเป็นปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิปิติคือได้ดีเป็นสัมมายิ่งขึ้นสังกัปปะก็คิดปรุงคือคิดสร้างพูดก็เป็นสัมมาวาจาการกระทำทางกายทางบทบาทลีลาทุกอย่างก็หรือการงานทุกอย่างก็เป็นสัมมาขึ้นไปจนเป็นอาชีพเป็นงานใหญ่งานหลักงานที่ทำเป็นส่วนมากส่วนใหญ่ส่วนหลักของคนของกลุ่มก็ดีขึ้นหมดแต่พร้อมกันนั้นก็มีปัสสัทธิมีปิติมีปัสสัทธิได้มากเท่าไหร่ก็สั่งสมองเป็นสัมมาสมาธิหรือสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นความรวยที่ได้ทรัพย์เป็นหลักเป็นฐานเป็นฐานะโอ้มีฐานะดีมีหลักฐานดีเป็นขหบดีนะเป็นขหบดีเป็นผู้ร่ำรวยร่ำรวยอะไรร่ำรวยสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นสัมมาร่ำรวยเป็นสัมมาร่ำรวยปิติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ร่ำรวยสิ่งที่ได้ดีปิติสิ่งที่ดีนะอาตมาไม่ขยายความนะว่าอุปกิเลสปิติเนี่ยแม้ฟูใจเนี่ยเป็นชั้นสูงขึ้นไปอีกที่จะทำซ้อนยังไม่อธิบายเอาตรงนี้ก่อนปัสสัทธิสงบไม่ใช่สงบนิ่งอยู่เด้อเฉยเฉยแต่สงบเพราะกิเลสมันไม่มีตัวมารอนรานศัตรูคู่ตัวร้ายตัวเลวผีซาตานพวกนี้มันหมดหน้าที่ที่จะมากวนมาทำให้เสียมีแต่ดีกับดีกับดีอย่างปลอดภัยไปเรื่อยแล้วก็สั่งสมลงเป็นฐานเป็นความมั่นคงแข็งแรงเป็นขหบดีใหญ่เป็นสัมมาสมาธิและสิ่งที่เรียกว่าอุเบกขานั่นก็คือญาณกับวิมุตติเป็นผลของมรรค8สั่งสมมรรค8ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิผลที่อาศัยก็คือญาณกับวิมุตติเอาตั้งต้นใหม่เมื่อกี้ว่าจะเข้าสติปัฏฐาน4อีกที่จะเข้าสติปัฏฐาน4นี้อาตมาอยากจะไปพูดถึงตัวคำว่าธรรมะบ้างเพราะว่าเราพูดน้อยคราวนี้กายโยกายานุปัสสนาเราก็พูดผ่านพูดขยายไปจนกระทั่งถึงนายกถึงสังคมโลกนอกกว้างก็พูดแล้วจะเข้ามาถึงกายในกายกายในกายก็คือจิตจะเป็นรูปที่ถูกรู้ก็คือจิตตชรูปหรือรูปจิตเขาเรียกรูปจิตก็เรียกรูปจิตอรูปจิตหรือจิตตชรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยญาณของเราที่อาตมาบอกพูดให้ฟังแล้วว่าเวทนาคือความรู้สึกในใจเราเนี่ยแล้วเราก็ต้องพยายามรู้ความรู้สึกของเราให้ทันนะทันมันเกิดอาการปัจจุบันนะธรรมนะตอนนี้มันกำลังเกิดอร่อยยาเราอ่านอร่อยออกแล้วนั่นแน่นะแต่เสพไปแล้วไหมล่ะต่อยอร่อยหรือกำลังโกรธอาการโกรธคุณรู้สึกว่าโกรธไอตัวรู้สึกแล้วก็มียานที่เข้าใจว่านี่แหละคือโกรธนี่แหละคือโกรธคืออกุศลจิตอกุศลเจตสิกนะมีตัวสำนึกมีตัวปัญญาญาณตัวนั้นมีตัวสำนึกมีตัวปัญญารู้เราก็ ชัดเลยว่านี่อาการกิเลสนี่อาการกิเลสพยายามแยกมันพยายามทำลายมันให้มันตายให้มันตายมันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนหนึ่งเดียวกิเลสกับจิตเนี่ยแต่จริงๆมันตายได้มันไม่ใช่เรามันเป็นแขกพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเป็นอาคันตุเกไม่ใช่แขกจรด้วยแขกประจำมานานแล้วไม่ใช่แขกเพิ่งมาเพิ่งไปถ้ามันไม่ออกบทบาทมันก็นอนเนื่องมันก็ฝังลึกอยู่ที่จิตนี่แหละหลบไม่ให้พวกเรารู้ตัวไม่ขึ้นวิถีแท้จริงมันไม่ไปไหนดีไม่ดีคอยสั่งสมด้วยนะเพราะเราอ่านอาการมันออกเมื่อใดเมื่อนั้นอาการที่ถูกรู้คือเจตสิกคือจิตของเราในจิตของเรานั่นแหละมันเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยเราองค์ประชุมในนั้นเรากำลังมีองค์ประชุมของจิตนะเป็นภพเป็นชาติกิเลสเกิดรู้ญาณเกิดรู้ญาณคือธาตุรู้ที่ฉลาดมันรู้ถึงความจริงมีธรรมวิจัยมีรายละเอียดมีอะไรอะไรที่ลีลาบทบาทอะไรรู้ทุจริตรู้สุจริตรู้สัมมารู้มิจฉาและเราก็มีการเรียนรู้แล้ววิธีจะให้มันตายให้มันลดอย่างไรได้ทำด้วยคุณได้ทำเมื่อใดคุณได้ปฏิบัติอยู่เมื่อนั้นเพราะทำลายเวทนาในเวทนาจนดับเวทนาได้เมื่อดับเวทนาได้คุณก็มีญาณปัญญาเป็นวิมุตติญาณทัศนะเลยตัวจบดับเวทนาแล้วนะดับเวทนาในเวทนาที่ควรดับที่รู้แล้วนะจบศูนย์ไม่มีอารมณ์ของความศูนย์รู้สึกศูนย์รู้สึกว่างจากกิเลสมันก็เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์อีกอันนึงจึงเรียกอารมณ์นิพพานหรืออารมณ์วิมุตติอารมณ์ปราศจากกิเลสขณะนี้กำลังทำกิเลสแต่เรื่องเดียวเหตุปัจจัยเดียวกำลังเกิดขณะเดียวก็ได้อ่านในชัดเถอะแล้วคุณจะมีตัวอย่างทำได้ก็เป็นตัวอย่างแล้วคุณก็จะเข้าใจที่นี่มีตัวอย่างอย่างนี้ทำได้มากเรื่องมากอันมากครั้งมากคราวจะชำนาญจะรู้แจ้งจะมีความจริงที่เกิดญาณที่ไม่ใช่เดาไม่ใช่คะเนคำนวณไม่ใช่แต่ตรึกนึกคิดเอาเวทนาในเวทนาเป็นอย่างนั้นที่จริงก็รวมออกไปขยายออกไปก็เป็นจิตจิตอันมีเจโตปริยาน16อาตมาขยายไปแล้วเขาก่อนมันก่อนนะโทสะมูลุโทสะมูลโมหะมูลทำให้มันเจริญจนกระทั่งถึงเป็นอนุตตรจิตนะใครจำไม่ได้ก็ฟังไปเถอะอาตมาอธิบายเร็วแล้วแม่อาตมานึกถึงอาจารย์สตังมงคลสุขแกจำเคมีแกเก่งแกสอนนี่แกเก่งแกไปริ้วๆแล้วนะเขียนในกระดาษแกสอนเนี่ยหันหน้าอยู่กับกระดานก็ช็อกก็ขาเขียนแล้วก็พูดไอ้เราตามไม่รู้เรื่องโถอาจารย์ไปไม่ยั้งไปไม่หยุดเลยเร็วนะก็แกคล่องของแกอาตมาก็มานึกเห็นใจพวกคุณอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็เร็วหน่อยเหมือนอาจารย์สตางค์สอนอาตมาตอนนั้นแม่อาตมาไม่โทษอาจารย์เนาะอาตมามันไม่มีพื้นฐานมันไม่เก่งตามแกไม่ทันเลยได้10ส่วน100อาตมาเรียนจริงๆแล้วเรียนเคมีเนี่ยอาจารย์ดร.สตางค์ดร.ทองสุขพงศทัศน์อย่างนั้นในรุ่นเก่าจะรู้จักดร.ทองสุขก็ดูเหมือนตายแล้วทองสุขพงศทัศน์ไม่รู้ใครรู้จักหรือเปล่าอาจารย์ฮะดร.ทองสุขก็ดูเหมือนจะตายแล้วดร.สตางค์ก็ตายแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่ที่จริงเนี่ยสอนอยู่จุฬาตรงนี้เป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีเก่งเอาละตัดไปนั่นประกอบเฉยๆนะเพราะเวทนาก็ดีจิตเจโตปริยานนี่ก็ดีก็จะต้องมันจะรู้มันจะเข้าใจมันจะเกิดญาณมันถูกรู้เมื่อไหร่อาการที่ถูกรู้เป็นรูปสิ่งที่รู้อาการที่รู้สภาพที่รู้คือจิตเรานี่แหละเดี๋ยวจะเรียกเจตสิกก็ตามคือญาณคือปัญญาที่เป็นอธิปัญญายอดรู้ตัวยอดรู้ที่เฉลียวฉลาดทางธรรมสูงสุดและรู้วิธีฆ่ารู้ฆ่ากิเลสได้ด้วยอาการเมื่อกิเลสตายหมดแล้วอารมณ์ของสภาพไม่มีกิเลสเป็นยังไงก็มันก็รู้ตามไปหมดเราปฏิบัติกายเวทนาจิตเนี่ยก็มีเงื่อนไขของธรรมะนิวรณ์หมวดนิวรณ์ หมวดอุปทานขันธ์5หมวดขันธ์5ถ้าขันธ์5เรียกขันธ์5ธรรมดามันก็เป็นธาตุบริสุทธิ์ถ้าเรียกอุปทานขันธ์5มันก็มีอุปทานเข้ามาประกอบขันธ์5เพราะฉะนั้นเราจะต้องฆ่าแต่อุปทานไม่ใช่ไปฆ่าขันธ์5เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเป็นดับขันธ์5เป็นดับรูปดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับวิญญาณอย่างภาษาภาษีไม่ใช่ดับอุปทานในรูปดับอุปทานในเวทนาดับอุปทานในสัญญาดับอุปทานในสังขารดับอุปทานในวิญญาณเมื่ออุปทานไม่มีในขันธ์5ก็เป็นขันธ์5บริสุทธิ์รูปก็คือรูปจะแยกรูปมาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็คือรูปอาศัยและในญาณปัญญาถ้าลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้ายังเป็นเราอยู่ในบทบาทในลีลาชีวะชีวิตมีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยมันแล้วให้มันดีให้มันใช้งานได้ดีให้มันได้สังเคราะห์อยู่อย่างดีเป็นธาตุอันสมดุลไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดไม่ทุกข์ไม่ทรมานแล้วก็ใช้มันมีประสิทธิภาพนี่รูปธาตุแค่ดินน้ำลมไฟเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปที่ซ้อนลึกลงไปก็เป็นบทบาทของจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่จะมีบทบาทลีลามีพฤติกรรมอีกเยอะแยะเป็นเจตสิกต่างๆมากมายเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้เจตสิกด้วยมันอะไรไปยึดไปติดแม้แต่เจตสิกต่างๆจนกระทั่งถึงอุเบกขาเจตสิกและเจตสิก52นี่ในอภิธรรมที่เรียนนี่ตัวเจตสิกตัวสุดท้ายนี่คือปัญญาหรือตัววิชาแม้ที่สุดยอดปัญญายอดวิชานี่คือความวิจิตที่สุดยอดวิชาถ้าเรียกปัญญาประเดี๋ยวจะไม่ถึงจิตยอดวิชาเป็นวิชาที่เชี่ยวที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ที่สุดหมดอวิชาเป็นตัววิชาจะวิชา10วิชา9วิชา8อะไรก็ว่าไปเถอะอาตมาก็อธิบายได้แค่วิชา9เพราะเกจิโบราณอาจารย์แบ่งวิชาไว้8อาตมาแถม9อ่ะเอาญาณเอาฌานนี่เป็นวิชามีวิชานะมีญาณอยู่ในฌานด้วยนับฌานเป็นวิชา1ด้วยยังเป็นวิชา9นั่นในทางเอกเขียนไว้นะมีวิชาและหมดอวิชาถึงป่านนั้นมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่าไปหลงติดว่าเราเป็นของเราแต่ก็ต้องอาศัยต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้หรอกยังเป็นอยู่ยังมีอยู่มีรูปมีนามอยู่ขันธ์5มีอยู่ใช้แต่มนสิการตัวท่องแท้แยบคายที่เรามีอาการหรือมีประสิทธิภาพที่ทำได้แล้วว่าถึงแม้มีเราก็ไม่ถือเป็นเราเป็นของเราไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเป็นภาษาที่คุณจะต้องไปฝึกปรือได้เองเป็นเองแล้วมันก็เป็นของผู้ที่ได้นั่นแหละไม่ได้คุณก็หลอกลวงเขาก็ยังได้เลยหลอกลวงเขาก็เป็นหลอกลวงนะเพราะฉะนั้นอุปทานขันธ์5นี่เราเป็นองค์ธรรมที่ประกอบในการปฏิบัติกายเวทนาจิตนี่เป็นเครื่องหมายเป็นตัวภาษาหลักการแล้วก็ต้องไปค้นหาสภาวะนิวรณ์5ทำลายให้หมดเพราะนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาเพราะฉะนั้นอวิชชาจะยังมีอยู่ตราบใดก็เพราะว่าเราเองเรายังกำจัดมันไม่หมดนะต้องกำจัดให้หมดนิวรณ์5เพราะปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วไม่ทำอะไรหรอกล้างนิวรณ์5หมดเกลี้ยงเลยอุ้ยง่ายจังเนาะแต่มันมากเหลือเกินละนิวรณ์5เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอุปทานหรือยึดติดหลงไหลมันอยู่ตัวใดมันก็คือสภาพของนิวรณ์5ทั้งหมดนั่นแหละที่ผสมผสานอยู่ในขันธ์5จนกว่าจะเหลือขันธ์5บริสุทธิ์ทีนี้กิเลสตัณหาหรือว่านิวรณ์ต่างๆมันอาศัยอะไรเกิดอาศัยทวาร6นอกและในทีนี้แล้วอายตนะ6หรืออายตนะ12นั่นน่ะหลักธรรมของธรรมะนะหลักที่1นิวรณ์5หลักที่2อุปทานขันธ์5หลักที่3 อายตนะอายตนะทั้ง6เพราะภาคปฏิบัติก็ต้องอายตนะต้องเรียนรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องสังวรต้องระวังต้องทบสัมผัสเมื่อไรอย่าเป็นนั่งแต่ปิดหูปิดตามากนักแต่ก็ไม่ได้ดูถูกว่าเราจะพยายามทำสมาธิในภพเนี่ยเป็นเจโตสมถะก็ทำอย่างพวกเรานี่บอกแล้วว่าเนยยะบุคคลแล้วก็เนยจำได้แม่น มันก็ต้องทำให้ครบเพราะว่าเราเองต้องฝึกฝนมากเรายังไม่ช่ำชองมันยังมีได้ไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้สั่งสมมาไม่ใช่ได้มาเองมันต้องสั่งสมทั้งนั้นพระพาหิยะทารุจิริยะท่านฟังทำสี่ประโยคบรรลุธรรมท่านสั่งสมมากี่ชาติจนกระทั่งเหลืออีกจิตเดียวฟังธรรมปุ๊บก็บอกไม่เห็นต้องปฏิบัติเลยก็คุณก็เอาอย่างท่านดิเก่งก็ตัวเองยังไม่ได้สะสมอะไรมายังไม่มีบุญยังไม่มีบารมียังไม่ได้อะไรมันจะไปทำได้ยังไงพยาศะฟังธรรมพระพุทธเจ้าสองกันบรรลุก็เอาสิสองกันบรรลุก็เอาดิเอาได้ถ้ามีบารมีกันมาแล้วพอคุณมีบารมีขนาดนี้คุณได้สั่งสมมาพอสมควรนะไม่งั้นฟังธรรมอาตมาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ขนาดนั้นยังมีไม่เท่ากันบางคนก็ฟังเท่ากันนี่แหละอาตมาอธิบายไปนี่บางคนตั้งใจฟังทั้งหมดเลยนะวางเก็บหมดเลยนะแต่ได้เท่านี้บางคนได้เท่านี้มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของความเป็นจริงของใครของใครแต่บางคนได้เท่านี้เนี่ยนึกหลงว่าตัวได้เท่านี้ก็มีนะก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันก็เป็นสัจจะของคนของธรรมชาติของมันจากองค์อายตนะ6ที่ต้องสังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันจะก่อให้เกิดกิเลสก่อเกิดนิวรณ์หรือเป็นอุปทานจนกระทั่งหลงปนเปอยู่กับขันธ์5มันก็ทวาร6นี่แหละเรียนรู้ข้างนอกก็แบ่งไว้5ทั้งใจก็แบ่งไว้1อายตนะนอกในจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเรียกทวารก็เรียกจะเรียกอินทรีย์ก็เรียกอินทรีย์ตัวเป็นใหญ่ในตัวคนก็มีตัวอินทรีย์ตาอินทรีย์หูอินทรีย์จมูกอินทรีย์ลิ้นอินทรีย์กายอินทรีย์ใจนี่แหละสำรวมอินทรีย์อันนี้สำรวมทวารอันนี้สำรวมอายตนะอันนี้สำรวมก็ไม่ใช่ไปนั่งจมปุ๊กให้มันเกาะกันไว้ไม่ใช่สำรวมก็มัดระวังปฏิบัติสัมผัสแต่ต้องแล้วก็ต้องเรียนรู้กลวิธีต่างอะไรเกิดกิเลสเกิดเป็นธาตุอะไรขึ้นมาก็อ่านทั้งหมดนะอย่างที่พูดผ่านมาแล้วเจาะลึกเวทนาในเวทนาจิตในจิตมั่งเหมือนกันนะอธิบายมาแล้วนั่นนะโพชฌงค์7อริยสัจ4นี่องค์ธรรมของธรรมานุธรรมะธรรมานุปัสสนาพอชงเจก็ไม่ต้องพูดอีกเป็นหลักแน่ๆอริยสัจ4ขยายนิดนึงเดี๋ยวจะงงแล้วมรรค8หายไปไหนถ้าอริยสัจ4สักอย่างแล้วมรรค8มันจะหายไปไหนล่ะมันก็อยู่ในอริยสัจ4มันอยู่ในนั้นเสร็จแล้วมันครบมันไม่หลงไม่ตกไม่หล่นหรอกนะพูดถึงนี้ก็อธิบายแล้วอริยสัจ4ก็ยังไม่อยากขยายอริยสัจ4ดูเหมือนอาตมาก็อธิบายแล้วใช่มั้ยเมื่อไรก็อธิบายอริยสัจ4นะแม้จะไม่ขานชื่อนี่ทุกข์นะต้องรู้ทุกข์เป็นปริญญยะนะนี่สมุทัยนะต้องซัดให้มันตายนะสมุทัยต้องประหารนี่ต้องทําให้แจ้งนะนี่นี่ตัวนิโรธนี่ตัวนิพพานต้องทําให้ชัดเจนในญาณสัจฉิกรณะต้องทําให้รู้แจ้งเห็นจริงในของเรานี่นิพพานนะนิมมักนี่มักองค์8หรือทุกนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งเป็นปฏิปทาของเหมือนชาวบ้านแต่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกเหมือนทุกของชาวบ้านแต่ท่านไม่ทุกเหมือนชาวบ้านถ้าจะบอกจบก็ตัวนั้นก็เป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วมักก็คือผลอย่างที่ว่าเนี่ยปฏิบัติจนกระทั่งมันเกิดคุณภาพของมันสมบูรณ์แบบมันก็จบทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาสมบูรณ์สังกัปปะมันก็เป็นสัมมาสมบูรณ์วาจาก็เป็นสัมมาสมบูรณ์กัมมันตะก็เป็นสัมมาสมบูรณ์ อาชีวะก็เป็นสัมมาสมบูรณ์สมาธิก็เป็นสัมมาสมบูรณ์แถมผลอธิวิเศษคือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเป็นตัววิมุตติทั้งจิตที่มีกิเลสเป็นอกุปปาเจโตวิมุตติเป็นวิมุตติอันไม่กลับกำเริบในจิตกิเลสไม่เกิดในจิตหลุดพ้นกิเลสสนิทกิเลสไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาแทรกแซงนะเข้ามาเคาะประตูเปิดประตูรับหน่อยสิแขกมันจะไม่กล้ามาเคาะประตูด้วยพอมันจะมาเคาะประตูปั๊บสปาร์กไม่ได้ไม่เข้าใกล้ด้วยไกลผีเนี่ยใกล้พระไม่ได้ร้อนใกล้พระไม่ได้หรอกผีร้อนพระแท้เนี่ยเขาใกล้ไม่ได้ผีผีต้องอยู่ห่างพระเขาใกล้ไม่ได้งั้นอย่าว่าจะมาเคาะประตูเลยใกล้ไม่ได้ร้อนนี่ก็เป็นความหมายมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆสัจจะมันจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายสูงสุดก็มีครบทุกอย่างพระองค์ธรรมนี้เอาไว้ไปขยายที่พุทธาภิเษกองค์ธรรมก็ธรรมะก็บอกไปแล้วไว้ไปขยายพิเศษพอพูดเข้าไปตอนนี้คุณก็จะเห็นความสัมพันธ์กันหมดแล้วจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมะ สติปัฏฐาน4นั้นแยกกันไม่ได้อีกเหมือนกันจะแยกเอาแต่เวทนาในเวทนาก็ไม่ได้ที่จริงมันมีกายานในเป็นปริยายผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีกายาเป็นปริยายมีความรู้มีสภาพที่ปฏิบัติเป็นแล้วในกายาในจิตในธรรมแต่ตอนนี้บอกว่าพิจารณาในเวทนาในเวทนาอย่างเดียวแล้วจะบรรลุก็ต้องมีองค์ธรรมแล้วก็ต้องมีคุณธรรมมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ของกายามาแล้วมีและการฝึกปรือมาแล้วจนเหมือนเราไม่ได้ต้องใช้อันนี้แต่มันใช้โดยอัตโนมัติมันต้องใช้อยู่ในตัวแต่ถ้าคนที่ยังไม่เรียนรู้เลยไม่ได้สั่งสมไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้นะก็ต้องมาสั่งสมมาเรียนรู้มาพยายามปฏิบัติประพฤติให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันมีนะเอาทวนอีกมิจฉาญาณถามว่ามิจฉาญาณกับมิจฉาวิมุตติเป็นอย่างไรมิจฉาญาณก็คือญาณก็แปลว่าความรู้ญาณก็คือความรู้ทีนี้ความรู้ทั้งโลกเขาก็เอาความรู้นี่แหละไปใช้คนก็รู้ว่ามันรู้คืออะไรมันเป็นความรู้ความฉลาดมิจฉาอย่างหยาบที่สุดก็คืออย่างโลกมิจฉาอย่างปุถุชนอย่างโลกียะบุคคลนั่นนะมิจฉาญาณเขาฉลาดเขาถือว่าเขามีญาณแล้วก็ไปหากินลาภยศเสริญโลกีสูงนะคือมิจฉาหยาบที่สุดมิจฉาญาณเอาทีนี้ความรู้สูงขึ้นมาว่าไม่เอาญาณอย่างนั้นต้องเอาญาณทางธรรมว่างั้นนะตกลงถ้าหมายขึ้นมาว่าความรู้หรือญาณในทางธรรมเป็นมิจฉาก็คือพวกที่ยังอยู่นอกทิฏฐิที่ถูกต้องนอกเป็นเดรัจฉีเขาก็เข้าใจว่าของเขานั้นยอดทั้งนั้นเหมือนกันเพราะญาณที่เป็นความรู้ที่รู้ตามลัทธิของต่างๆที่เป็นเดรัจฉีที่มันไม่ใช่ทางเอกที่มันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเสร็จแล้วก็ไปหลงงมงายมีอะไรอะไรต่างๆนานาเล่นผีเล่นยินญาณเล่นอัตภาพเล่นนนเล่นนี่เล่นฤทธิ์เล่นเดชเล่นอะไรก็แล้วแต่สารพัดเอาชัดๆว่าตัวที่เป็นมิจฉาญาณที่ญาณที่หลงในความรู้ที่ออกไปแม้แต่ในลัทธินั้นๆเองก็ยังมีที่ถูกกับที่ไม่ถูกก็ยังเป็นมิจฉาซ้อนมิจฉาอยู่ในตัวของลัทธิอื่นที่นอกพุทธไปอีกอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็เป็นมิจฉาญาณเขาก็ถือว่าเป็นญาณเป็นความรู้จนกระทั่งมาถึงพุทธมิจฉาญาณก็คือญาณที่ออกนอกทางของพุทธอย่างตั้งแต่หยาบมากผิดมากก็เป็นมิจฉาญาณเป็นความรู้ที่ผิดทางมากจนกระทั่งค่อยๆรู้ขึ้นมาก็ยังเป็นส่วนที่ถูกและยังมีที่ผิดไอ้ตัวใดที่ผิดไอ้ที่ใดที่ยังไม่สมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นญาณที่ไม่ถูกตรงที่สุดก็ยังเป็นมิจฉาอยู่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพูดจะหมดมิจฉาญาณสมบูรณ์สุดก็คือพระอรหันต์หมดมิจฉาญาณสูงสุดอนาคามีก็ยังมีมิจฉาญาณอยู่บ้างสกทาคามีก็ยังมีมิจฉามากกว่าอนาคามีโสดาก็มีมิจฉาญาณมากกว่า ปุถุชนโอ้ยขออภัยมีมากกว่าสกิทาคามีส่วนปุถุชนนั้นก็แน่นอนมิจฉาญาณมิจฉาญาณบริสุทธิ์มีมิจฉาญาณอย่างบริสุทธิ์ไม่เป็นสัมมาญาณทีนี้วิมุตติล่ะหลุดพ้นอย่างฤาษีหลุดพ้นอย่างอะไรเขาก็ว่าเขาวิมุตตินะเขานิพพานเหมือนกันนะเขาว่าเขาหลุดพ้นเหมือนกันนะนี่อธิบายย้อนคนโลกียะมีลาภมียศมีสรรเสริญมีโลกียสุขเสพทุกอย่างทุกประตูเขาก็มีความหลุดพ้นความทุกข์หลุดพ้นความทุกข์นะสุขเกษมเปรมปรีใครจะเท่าเทียมโอ้โหสวาปามเห็นห้องเต้หรือว่าเห็นจอมหมอสุขไงอ้อมล้อมไปด้วยสุดานารีห้อมล้อมไปด้วยอำนาจสั่งฆ่าคนเป็นเจ้าทรัพย์เจ้าสริงคารเจ้าอะไรไปอะไรเขาไม่มีทุกข์นะเขาไม่มีปัญญารู้หรอกว่าทุกข์ที่ลึกกว่านั้นทุกข์ที่มากมายทุกข์ที่ซับซ้อนเขาไม่รู้หรอกคนนี้ไม่มีอริยสัจสี่ไม่รู้ทุกข์อะไรเลยเขาบำบัดทุกข์เขาได้โดยอำนาจบาตรใหญ่ทรัพย์สริงคารของเขาทั้งหมดนี่เขาก็มีวิมุตินะเขาหลุดพ้นความทุกข์นะแต่มหามิจฉาวิมุตติเรียกว่ามหามิจฉาวิมุตติคนแสวงหาอยู่ไหมโอ้ยคนแสวงหามหามิจฉาวิมุตติอย่างนี้คนก็แสวงหาเพราะฉะนั้นคนในโลกีอยู่เดี๋ยวนี้ก็แสวงหามหามิจฉาวิมุตตินี่แหละโลกทุกวันนี้ฉลาดจึงไม่เป็นจอมจักรพรรดิแบบเจงกิสข่านหรือแบบคนโบราณมีอำนาจบาใหญ่หยาบๆเดี๋ยวนี้ฉลาดซ่อนแฝงพลางเป็นใหญ่มหาอำนาจเป็นเจ้าใหญ่พิเศษในโลกเดี๋ยวนี้เป็นนะขณะนี้เราแหมนี่มีเมืองขึ้นโดยปริยายตอนนี้ถือใครว่าเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้โลกเรามีกี่ประเทศประเทศไหนถือว่าเป็นผู้ที่พูดอะไรขึ้นมาต้องเชื่อต้องตามกันคนนี้พูดมีฤทธิ์มีอำนาจประเทศไหนใครเป็นใหญ่ปรินายกใหญ่อยู่ประเทศไหนสหรัฐเลยเอาละบางคนอาจจะไม่ยอมนะบางคนอาจจะไม่ยอมนะแต่จริงๆแล้วขณะนี้ที่เอาว่าใหญ่ๆบึมๆเราต้องถือว่าสหรัฐจริงๆนะอเมริกาถือว่าใหญ่นี่แหละใครก็อยากเป็นทั้งโลกเลยนะใหญ่นี่เราจอมจักรพรรดิใหญ่ซ่อนเชิงนะดูไม่ยาวหรอกอาจจะยิงปืนไม่เก่งด้วยซ้ำสมัยใหม่แล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนต้องเป็นจอมยุทธจริงๆรบเองเลยนะต้องมีวรยุทธทุกอย่างเป็นฟันเก่งยิงฆ่ามีอำนาจอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังแสวงหาความเป็นใหญ่อย่างปุถุชนแบบนี้อยู่เหมือนกันซ่อนพลางแฝงแต่มันก็มีความดีที่เนียนซ่อนไปเหมือนกันนะเราดูเชิงนะโอ้โหเขาจะใช้ความดีที่คนฉลาดทางธรรมสูงสุดนี่แหละเข้ามาใช้จริงหรือไม่จริงก็เรื่องของเขานะถ้าเขามีจริงก็แสดงว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขาไม่จริงพลางได้เก่งซ่อนได้เก่งซุกซ่อนพลางได้เก่งเขาก็เป็นคนเลวเป็นจอมโจรมหาบัณฑิตเป็นจอมโจรมหาบัณฑิตอภิมหาบัณฑิตเนี่ยมันซ้อนเฉยไม่เหมือนกับสมัยโบราณนั่นแหละสัมมาญาณหรือมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณก็ซ้อนอย่างนี้มันจะมาบอกว่าเป็นทางธรรมมันก็ทางธรรมไม่ได้ทางทำทางโลกเราก็ต้องเข้าใจมิจฉาวิมุตติมิจฉาญาณได้เหมือนกันนี่ถามมาก็ขยายความให้ฟังวันปีนี้ปลุกเสกก็ได้อบรมมาที่จริง6วันที่บรรยายไม่ใช่7วันใครฟังมาตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่าความซับซ้อนความลึกซึ้งความหลากหลายมีนัยยะปฏิสัมพันธ์ปฏิสังเคราะห์อยู่มากในธรรมวินัยนี้พระเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นคัมภีราลึกซึ้งสุดลึกซึ้ง สันตาสงบสงบนี่ไม่ใช่สงบซื่อบื้อสงบลึกซึ้งสงบสงบอย่างคล่องแคล่วสงบอย่างมีประสิทธิภาพสงบอย่างมีฤทธิ์มีแรงไม่ใช่สงบแช่นิ่งตายศูนย์เปล่าไม่เข้าท่าเพราะสงบจึงเป็นสงบที่สั้นตาที่วิเศษลึกซึ้งปณีตาประณีตละเอียดละออสุขุมลึกซึ้งอัตกาวจราไม่ใช่เรื่องที่จะมาเดาจะมารู้โดยการคาดคะเนจะมานั่งนึกนึกคิดคิดเอาไม่ได้เราต้องฝึกฝนอบรมสั่งสมให้เกิดให้เป็นให้มีให้ถึงที่สุดเราถึงจะรู้ได้จริงถึงจะเห็นได้จริงถึงจะเกิดความจริงและถึงจะมีความจริงนั้นนั้นนั้นนิพพุนานิพพุนาเนี่ยท่านแปลว่านิพพานก็แปลมันครบพร้อมมันสมบูรณ์มันแปลว่าละเอียดก็แปลก็มันละเอียดนั่นแหละมันละเอียดมันสุขุมมันประณีตในตัวหมดมันสงบในตัวหมดมันเบามันง่ายมันว่างในตัวหมดนิพพุนาเนี่ยมันคล่องมันเร็วมันแรงนิพพุนาแรงด้วยประสิทธิภาพสมรรถนะสุดนิพพุนาบัณฑิตเวทนียาเป็นบัณฑิตจริงๆรู้ได้บัณฑิตไปสอบเอาดอกเตอร์มาเฉยๆนี่ให้ต่อให้ได้5ดอก8ดอกก็ไม่ใช่บัณฑิตที่จริงที่แท้หรอกต้องบัณฑิตที่ต้องศึกษาอย่างถึงเข้าถึงเป็นมีสมบูรณ์แบบจึงจะเป็นผู้ที่รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ได้อย่างแท้จริงนะแม้รู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะสื่อจะเอามาแสดงจะเอามาประกาศจะเอามานำพากันให้ทำตามกันได้นี่ไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายอาตมาพยายามทำงานนี่มานี่ด้วยความจริงๆไม่ท้อที่อาตมาไม่ท้อเพราะพวกคุณขอบคุณพวกคุณที่ไม่ให้อาตมาทำให้อาตมาไม่ท้อถ้าไม่มีพวกคุณเป็นหลักฐานยืนยันนะอาตมาบอกกลัวแม้แต่เรื่องนิดหนึ่งนะเด็กๆเล็กๆอย่างนี้นะก็มีอะไรที่ให้เขามาอุตสาหะมาวิริยะมาแสดงความสนใจตามแค่นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งนิดๆที่อาตมาเห็นว่ามันใหญ่ๆนี่พูดภาษาธรรมะดีๆแล้วนะมันเหมือนนิดๆมันเด็กตัวนิดๆเหมือนกับไม่รู้เรื่องเหมือนหน้าดูถูกดูแคลนแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ดูถูกดูแคลนนะอาตมาว่าสิ่งนี้นี่เสริมอาตมาเออสิ่งนี้นี่เด็กๆมันก็ยังอยากได้อยู่หรือไม่ใช่ของเล่นมันเป็นของอร่อยไม่ใช่ของสนุกอะไรเท่าไหร่เลยนะยากแสนยากนะไม่จะดูถูกเด็กเด็กรับได้หรือเอาอะไรนี่มาเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็ทำแม้จะเป็นกิเลสนำพาเขาอยากมาว่าจะทำโก้ทำเด่นว่าเสนอหน้าอะไรก็ตามอาตมาไม่ดูถูกตัวนั้นไม่ดูถูกตัวที่เป็นมันเลวทรามตัวนั้นเราต้องธาตุดีในนี้น่าจะมีนะไม่น่าจะเป็นธาตุชั่วพามาอะไรกันหมดหรอกและธาตุดีตัวนี้แหละอาตมาบอกคุณไม่ได้เป็นอจินไตยในคนที่มีแล้วเราก็ไม่รู้เขากิเลสยกไปถ้าเป็นกิเลสก็เรื่องของกิเลสไปแต่ถ้าไม่ใช่กิเลสนี่อย่าไปดูถูกอย่าไปประมาทนะใครดูถูกอริยะใครด่าอริยะตกนรก11ขุมตกนรกคือนี่ก็คือความชั่วความเลวที่มันเกิดขึ้นเป็นสัจธรรมอันนั้นอันนั้นแหละพูดเป็นภาษาบุคลาธิฐานมันก็น่ากลัวเท่านั้นเองแต่ถ้าใครรู้จริงแล้วมันไม่น่าจะให้เกิดความเลวความชั่วอันนั้นขึ้นมาเพราะไปดูถูกไปหมิ่นหยามพระอริยะนี่นรก11ขุมหรือชั่ว11ชั้น ไปเหยียดหยามไปดูถูกโดยที่เราโง่เง่าไม่รู้จักคุณค่าของอริยคุณพวกนี้มันก็โง่ดักดาน11ชั้นน่ะสิมันมืดมันไม่รู้จักกระแสของอริยะหรือว่าคุณธรรมของอริยะหรือว่าราศีของอริยะไม่รู้ซะเลยทำไมมันโง่นักราศีของอริยะก็มีก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะองค์ประกอบของพวกคุณก็ตามที่ทำให้อาตมาไม่ท้ออาตมายังไม่ท้อนะขอยืนยันยังไม่ท้อเพราะฉะนั้นอาตมายังแท้นะจริงๆในจิตใจยังไม่เคยท้อเลยที่ทำงานและยิ่งทำงานก็ยิ่งเห็นจริงว่ามันเป็นไปได้แก่ๆเท่าๆอย่างยมใจพร้อมอย่างยมนกน้อยอาตมารู้นะใจนกยมนกน้อยเนี่ยมันสดชื่นมันหนุ่มมันอยากยังไม่อยากตายหรอกมันอยากเรียนต่อมันยังมันศรัทธาเริ่มใสมันรู้รสธรรมรสนี้แล้วก็ได้อย่างประสาของแกล่ะนิรุตติก็อาจจะไม่เก่งปฏิภาณอาจจะไม่เก่งพูดออกมาก็เดินด่าหลายคนก็อย่าพูดจะแหมรำคาญก็จริงอยู่แต่ตมารู้ใจลึกๆน่ะก็รู้ว่าแหมมันคุณไม่รู้ใจแกมันคุณจะมีอย่างแกสิดีแต่คุณไม่มีอย่างแกนะฮะคุณน่ะไม่ได้อะไรอันหนึ่งเอาละจะขึ้นจะพูดแล้วก็อยากขึ้นมันไม่มีเวลาแล้วอาตมาเข้าใจมันอดไม่ได้หรอกมันปิติเนี่ยมันปิติมันเป็นเงี้ยไม่อุเพงคาปิติมันเป็นอะไรมันอยากจะโดดเด็ดเป็นไม่ใช่อุเพงคาตัวนี้มันเป็นตัวฮะไม่ใช่พรณนาพระไม่ออกพรณนาไม่ออกพรณนามันตัวโอกันติกามันใหญ่มันหยาบมันไม่ขุดตักคุณมันจะเป็นขุดตักอะไรไม่รู้อาตมาก็ไม่ได้ท่องทวนบัญญัติภาษาเท่าว่าปิติเนี่ยมันมีอยู่ที่5ปิตินั่นนะมันมีตัวนี้มันจะออกมันจะแสดงมันดังมันแรงมันดันแต่ถ้าอุเพงคานะมันเกิดจากอาการภายในของเราเอาละประเดี๋ยวจะขยายมันก็เยอะนะพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะพูดไปถึงไหนก็ถึงนั่นก็ขยายตัวนั้นก็ได้มันเยอะอาตมาถึงบอกว่าถ้าอาตมาจะอยู่อีก100ปีมันจะพูดหมดหรือไม่ยังไม่รู้เลยมันจะต้องขยายมันจะต้องอธิบายมันเยอะธรรมะอภิชานี่ลึกซึ้งมากมายซับซ้อนหลากหลายจริงๆแต่เราก็อย่าเพิ่งไปกลัวว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่มีแล้วก็อย่าไปตะกละตะกรามเกินไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดูตัวเองตรวจตัวเองแล้วก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติประพฤติไปเถอะนะเราจะได้นะขณะนี้งานปลุกเสกนี่ก็ไม่ใช่งานสนุกสนานอะไรแต่ก็ยังรู้จักสาระตะวันนี้อาตมาก็ยังบอกเมื่อกี้เดินก็มาก็ยังพูดวันนี้วันสุดท้ายนี่งานปลุกเสกเราเนี่ยนะขั้นวันสุดท้ายแล้วนี่นะธรรมดาเนี่ยจะหาเรื่องกลับนะคนที่จะหาเรื่องกลับนะมีเรื่องสมควรไม่สมควรก็จะหาเรื่องไม่หาเรื่องก็กลับมันดื้อเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะก็ไปมันจะไม่เหลือเท่านี้หรอกโอ้โห7วันนี่นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะปลุกเสกแต่วันนี้ยังโอ้โหเนี่ยยังนับนะอาตมาขาดเมื่อวานนี้เอกอนงภาคก่อนฉันอาตมาที่จดมาให้ว่ามีกี่คนชายกี่คนหญิงกี่คนจะเนี่ยอาตมาขาดอยู่ใบนึงนะเอกอนงเอามาให้ด้วยนะแล้ววันนี้ก็นับมาเท่าไหร่อาตมาว่าไม่ถึงพันก็หย่อนพันไม่เท่าไหร่อาตมาว่าจะมากกว่าภาคบ่ายเมื่อวานนี้ภาคบ่ายนี้900กว่าไม่ถึงพันนั่นแหละล็อกแรกเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ภาคเช้านี่มันยังไม่ได้ไปไหนนี่มันมืดอ่ะมันต้องมานั่งรวมอ่ะด้วยความจำใจบ้างด้วยความสมัครใจบ้างของอุดมสมบูรณ์ก็อาจจะกว่าพันเท่าที่ดูเนี่ยวันสุดท้ายแล้วเฉลี่ยแล้วค่าเฉลี่ยของงานนี้นี่ประมาณ 1,200บางวัน 1,300 บางคาบ 1,200 1,300 บางคาบ 1,200 บางคาบ 1,100 บางคาบ 1,100 เฉลี่ยแล้วค่าประมาณ 1,200 ในขณะนี้ถ้าค่าเฉลี่ยถึงวันสุดท้ายนี่ 1,200 แสดงว่าสถิตินี้เสมอแล้ววันแรกจนถึงวันสุดท้ายมี 1,500 มีเฉลี่ยแล้ว 1,200 นี่แสดงว่า7วันเฉลี่ยแล้ว 1,200 นี่คือค่าของมันนั่นนี่คือคุณภาพซ้อนในซ้อนเนียนที่มันเป็นไปได้คุณจะอยู่อย่างจำใจหรือคุณจะอยู่อย่างสมัครใจคุณจะอยู่อย่างเต็มใจอะไรก็ตามมันก็เป็นพฤติกรรมที่จริงนะคุณเองคุณอยู่อย่างจำใจคุณก็ได้ฝึกได้ฝืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะสิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ทำให้อาตมาไม่ท้ออาตมาก็เห็นว่าจะหวังอะไรในล่าอาตมาไม่หวังกลัวอกหักแต่อาตมาก็หวังก็หวังว่าพวกเราจะเป็นพระอรหันต์กันเอาเถอะคุณสาธุคุณรับก็ดีแล้วล่ะคุณเข้าใจบางคนก็งงว่าเอ๊ะนี่สาธุจบหรือเปล่านะอาตมาก็ยังไม่ได้เจตนาจะพูดตัวจบตรงนั้นหรอกนะก็อาตมาก็หวังนะไม่หวังก็หวังแต่คำว่าไม่หวังก็หวังก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเหมือนกับว่าท่านไม่เป็นแต่ก็ท่านก็เป็นอะไรเงี้ยมันย้อนไอ้สภาพตัวภาษาย้อนปฏินิสักขะตัวนี้มันมีความจริงเท่านั้นที่เป็นความจริงตัวปฏินิสักขะตัวนี้ถ้าตัวไม่จริงมันก็เป็นความเลวก็ตอแหลตลบตะแลงถ้ามันเป็นตัวจริงก็คือตัวจริงมันจะย้อนแย้งยังไงก็คือตัวจริงสัจจะนั้นคือหนึ่งเดียวไม่มีภาษาจะพูดหรอกเพราะฉะนั้นจะว่าไม่หวังก็หวังจะว่าหวังก็ไม่หวังและพวกเราก็คงจะก้าวหน้าต่อไปอาตมาเองอาตมาไม่ทำความหวังแต่อาตมาทำความจริงอาตมาทำของอาตมาอาตมามีหน้าที่อาตมามีกิจอาตมาจะทำไปใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่รับมันก็ต้องทำแต่มีคนรับอาตมามั่นใจว่ามีคนรับอาตมาไม่โดดเดี่ยวใครโดดเดี่ยวอาตมาไม่ได้แล้วทุกวันนี้ไปบอกเถรสมาคมเขาโดดเดี่ยวอาตมาไม่ได้แล้วทุกวันนี้จริงๆถ้าอาตมาจะถูกเนรเทศอาตมาเชื่อว่าจะมีคนไปด้วยขายบ้านขายเรือนไปด้วยไม่มีเงินค่าเครื่องบินก็ขายนะเอาจริงอาตมาพูดไม่เล่นนะไม่เล่นไม่รู้พูดไปอย่างนั้นเองอ่ะอาตมาไม่คิดจะไปไหนหรอกที่พูดนี่ก็พูดไปงั้นน่ะตามภาษามันภาษาเจาะปากก็พูดไปเรื่อยๆเฉยๆไม่ได้มีความจริงว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเราไม่ได้คิดไม่ได้คาดหรอกถ้ามันจะต้องเป็นก็พูดไปให้ฟังไปเท่านั้นเองเหมือนกับนักสร้างนิยายเท่านั้นเองคิดไปเท่านั้นพูดไปเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอกนะและอาตมาเชื่อว่าในความจริงนี่มีในความไม่จริงจังที่พูดนี่มีความจริงว่าถ้าอาตมาจะถูกในประเทศไม่ถามว่าใครจะไปด้วยไม่ถามนะจริงนะถ้าอาตมาจะตายมีคนตายด้วยไหมไม่สมควรหรอกเนาะอยู่ภาคเพียรต่อไปจะมาตายด้วยทำไมใช่ไหมจะมาตายทำไมไม่ยังไม่สมควรจะตายไม่ต้องไปตายด้วยหรอกแต่มีนะบางคนเนี่ยมันมีอะไรลึกๆมันมีอะไรนะบางแหมมันก็เป็นแต่มันไม่ค่อยถูกหรอกไม่ต้องไปตายด้วยหรอกปล่อยให้ตมาตายคนเดียวถ้าจะตายนะนะเอาละขยายอะไรไปอีกก็พอได้นะพูดแล้วมันก็เป็นภาวะภาษาไทยๆภาษาไม่ยากอะไรหรอกพูดอย่างนี้แล้วมันก็มีองค์ประกอบมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเราไม่ได้เข้าใจตามภาษาตื่นๆนี้แล้วใช่ไหมที่อาตมาพูดเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจแค่ภาษาตื่นๆนี่แล้วมันมีอะไรลึกกว่านี้ที่เรารู้เย็นใจหมายถึงอะไรมันก็ทราบซึ้งกันได้เพราะสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือโดยปริยายความหมายคำว่าโดยปริยายมันละไว้ในฐานที่เข้าใจนั้นมันมีอนันต์จูอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นมีอะไรอยู่ที่มันยังพูดกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกบอกกันไม่ได้แต่มันมีสิ่งเหล่านี้นะมันมีอยู่ในสังคมในมนุษยชาติอยู่ในกระแสโลกอยู่แม้แต่จะพูดไม่ออกและเขาเรียกว่านี่คือพระเจ้านี่คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์นี่คือบุญนี่คือกุศลหรือนี่คือบาปนี่คือตัวผีนี่คือตัวซาตานมีอยู่จริงทั้งหมดมีอยู่จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วทุกอย่างไม่ใช่เรื่องปัญหาทุกอย่างไม่ใช่เรื่องสงสัยทุกอย่างไม่ใช่เรื่องที่เราไม่รู้ถ้าถึงที่แล้วรู้เข้าใจเห็นแจ้งเห็นจริงเลยนะเอาติดตามไปเถิดแล้วก็พยายามภาคเพียรไปเถิดเกิดมาแล้วเป็นชีวิตอาตมาว่าไม่มีอะไรที่จะดีกว่าที่จะสะสมทรัพย์หรือพัฒนาตนเองให้ประเสริฐเดินทางนี้อย่างนี้ แต่ไม่ได้ดูถูกการศึกษาทางโลกเราจะเป็นจะมีเก่งอย่างคนโลกก็ได้ด้วยแต่ไม่เหมือนอย่างคนโลกเพราะเราจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่และจะเป็นผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งยอดเอวัง